nekem csalódása íze. Sziasztok! Hello. Nagyon szépen, nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki itt van, mert itt van Videodrom Gábor is végre velünk. Most már mondhatom, hogy visszatérő vendégként, szerencsére. És azért történhetett az, hogy ilyen in medias res kezdésűnek tűnt ez a mostani adás, mert egyébként folyamatában beszélgetünk most is a filmekről, tehát nem csak ebben a órában, két órában, ami most itt kanyarban van, hanem egyébként is szoktunk, és nagyon érdekes dolgot beszéltünk, pont a Pixarról, a Pirula Panda premierje. Mi? Piru. Azt mondom, hogy Pirula a Panda. Pirula Panda, csak egybe van írva az albetű, hogy... De egyébként jó ötlet. Ja, értem. Mégiscsak most az mégsem lehet, hogy pirosba fordulunk. Igen, az mostanában nem, de jó igen. Volt. Pont ennek kapcsán mondtad azt, hogy te ugye láttad ezt a filmet. Igen. Ezek szerint. És így pont arról beszélgettünk, hogy a Pixar az milyen változásokon ment át az utóbbi időbe. Te ezt közelebbiként éled meg. Én bevallom őszintén, hogy nálam az Agymanók volt az utolsó Pixar film, ami nálam nagyon-nagyon működött, és volt utána az a mexikói... Igen, a Coco. Coco. Amit már úgy néztem, értettem, hogy miről szól, értettem, hogy milyen érzelmeket akar kiváltani belőlem, de nálam ott kezdett megbillenni ez a Pixar gépezet, hogy már az nekem nem igazán működött. Hát talán egyébként az én szempontomból, vagy mondjam így, a legfontosabb az, hogy egyre inkább azt látom, hogy a közönségnél is van egy, kezd kialakulni egy szakadék a közönség és a Pixar között. Igen? Igen, mert például most jó példa volt nagyon, hogy ezt mondtad, ezt a Cocót. A Cocónál észrevettük azt, hogy nem igazán tetszik a közönségnek. Maga, amit előtte láttak bele, tehát előzetes meg ilyenek, de azért... Szóval annyi síró gyereket még nem vittek ki filmről, mint a Cocóról. De ez nem biztos, hogy baj egyébként, mert ez azt jelentheti, hogy most én is, nálam is eltörtem éjcses az Agymanóknál. Igen, csak tudod azért, az tehát nem baj, ha a Pixar ilyen filmet csinál szerintem, sőt, én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. De amikor elkezd csak ilyeneket csinálni, na akkor azért fölmerül egy bizonyos kérdés, hogy amit eddig a szülő egyfajta biztos alapnak tekinthetett, hogy elviszem a gyereket hétvégén a épp aktuális Pixar filmre, Szörnyerté Némó nyomába, és esetleg még valami mondani való mellé jól szórakozik a gyerek, azóta voltak bizonyos filmek, ahol azt gondolom, hogy ez már nem feltétlenül állt. Tehát most... Nyilván ez a szülőnek a felelőssége. De nem biztos, hogy a szülő olyan mélyen belemerül mindenbe. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy ó, de jó, kijött az új Pixar film, vigyük el a gyereket, majd megnézik a Cocót, és a gyerek lesokkolva kérdezget utána a halálról. És erre nem biztos, hogy a szülő is fel van készülve, és ezek után meg lehet, hogy kétszer meg volt. Tudom, ez a szülő felelőssége, de nem biztos, hogy éppen két munkahely mellett, vagy egyebek mellett van ideje Cocó kritikákat olvasgatni, és nem tudja feltétlenül, és eddig, ami biztos minőséget jelentett számára a Pixar kapcsán, Nemo, Wall-E, ilyenek, vagy Verdák például, arra most, mert ugye a Verdákat például minden gyerek imádta, arról a filmstúdióról most hirtelen elkezd egy olyan kép kialakulni, hogy most már inkább a komolyabb témák fele szeretne elmenni néha, és ehhez hozzáteszik, hogy azért ez nem a Harry Potter. Tehát ugye a Harry Potternél egyetemen látszik egy evolúció, hogy az első könyv azért inkább kicsiknek, a harmadik körül kezd érni úgymond a sztori, de a negyediknél válik igazát, a könyvek vastagsága is így változik, de hát ez mégiscsak egy filmstúdió. Attól, hogy a Walt Disney most már nem sokkal 100 éves lesz, az nem azt jelenti, hogy ilyen tökezve időseknek kell filmeket gyártani. És egyébként hozzátenném, semmi baj nem volt részemről a Pixarra, egészen addig, amíg kezdem most már azt érezni, inkább erre a vonalra akarnak felülni, és a sima, egyszerű, szórakoztató, de mellette kicsit tanulságos, illetve értelmes cuccok helyett inkább erre helyezik a hangsúlyt. Én például a lelkiismereteknél nagyon azt éreztem, hogy nem értettem, hogy mi volt pontosan a cél. Egyébként a lelkiismereteknél ott szerintem még a célközönséget is elrontották. Mert az előzetesnél én szinte azt gondoltam, hogy ez már egy annyira komoly dolog, hogy akár felnőtteknek is szól, és amikor meg, és egyébként ha Agymanóknak a rendezője csinálta, tehát azért is arra számított, hogy felnőttesebb cucc lesz. Ehhez képest, amikor elindítod a filmet, akkor ugyan megvan benne ez a vonal, de van mellette egy vastag gyerekkompatibilis vonal is, azt mondom, a macskával, meg talán az van benne, nem emlékszek rá. Nekem kimaradt ez a film, de majd pótolni fogom. És ott megint ilyen fura az egész. Szóval én kicsit azt érzem, hogy a Pixar most utat keres, és nem biztos, hogy jó helyen járkál. A Pirula Pandánál én arra számítottam, hogy tök aranyos volt a rajz, az előzetesek egy vicces cuccot ígértek, és egyébként vicces, de aztán egy olyan témát tesz komolyá, ami ráadásul szerintem abban a környezetben, tehát például ugye itt kínai családról van szó, hát hasonlítsuk össze azt, hogy eddig ábrázoltuk a kínai kultúrát a rajzfilmekben, akár mondjuk a Mulánban, és ezt, ahogy itt van ábrázolva, és azért akkor látjuk, hogy azért óriási különbségek van. Volt egy gondolat, volt egy kikacsintás, vagy egy fordulat a gondolatod elején, amikor azt mondtad, hogy mert beviszi a gyereket egy Pixar filmre. Igen. És itt tök érdekes, hogy a Pixar az valahogy ugyanúgy egy ilyen védjegyszerű képződmény lett a filmeknél, mint mondjuk meg fogunk beszélni, ugye mondjuk Ryan Reynolds-ot mondhatnám, vagy mondjuk az iPod volt az MP3 lejátszó piacán, hogy a szó ki is cserélődött, mert nem létezik az MP3 lejátszó, csak az iPod, ugye a köznyelben, és hogy az mennyire elvárható valakitől, hogy egyébként tisztában legyen azzal a filmmel, amire be fog ülni. Nem várható. Nekem ez egy ilyen örök küzdelmem, amit nagyon sok ember nem ért, és nem tehet róla, de nem ért nagyon sok ember, hogy az, aki utánolvas a filmeknek, kritikákat fogyaszt, híreket fogyaszt, az a jéghegy csúcsa. A víz alatt, ami miatt elsüllyedt a Titanic, az az összes többi ember. És sajnos ez így működik ez a dolog. Egyébként visszakanyarul még egy gondolat elég a Pixarra, hogy valóban én is azt gondolom, hogy brand lett, ami sok embernek elsőre beugrik bizonyos dolog róla. Viszont lehet, hogy az történt, hogy az igényes filmrajongók brandje lett, miközben régen a gyerekek brandjének indult. Ez probléma egyébként? Hát a fogyasztói réteget tekintve, illetve a box office számokat tekintve biztos. Aha. Mert azért, persze, tehát most itt a Covid miatt nehéz ezekről a dolgokról beszélni, de azért mostanában a Pixarnak a számai vastagon elmaradnak attól, mint régen voltak. Még mindig lesz a terven az élén? Szerintem már nem. Nem, ők kikezdték azt hiszem. Igen, azt hiszem, hogy ő akkor el is ment. Nem lehet egyébként, hogy a kettő összefüggésben van. Most persze, mindjárt áttérünk a mostani témánkra, csak szerintem ez baromi érdekes, mert azért ez érdekesen mutatná azt, hogy a Disneynél hogyan működik a brandeknek az óvása, hiszen látjuk, hogy a Lucasfilmnél is azért elég komoly problémák voltak az utolsó pár Star Wars-szal. És én nem tudom pontosan, mi lesz az Indiana Jones-szal, de elnézve azokat a képeket, amik kiszivárogtak ott a forgatásról, hát én nem számítok egy nagyon gyors filmre. Figyelj, ha megtolod a tolószéket, tudod suhanni. Nem tudom, hogy ebben mennyi szerepe van a Disneynek. Tehát szerintem a Disney, egyébként most lehet, hogy egy ilyen szentségtelen dolgot fogok mondani. Lehet, hogy az a baj, hogy pont a Disney elengedte a Pixart. Lehet, hogy a rengeteg siker, Wall-E meg ilyeneknek a sikere után, azt mondta a Disney, hogy azt csináltok, amit akartok. És ezek most úgy érzem, hogy azt csinálják, amit akarnak. És lehet, hogy ez a gond. Aha. Lehet, hogy pont ez a gond. Mert ugye például itt visszakanyarulva egy mondat erejéig ugye a Star Wars. Ugye ez a híres sztori, hogy tulajdonképpen a Han Solo film kész volt, 90%-ig, amikor kirúgták a rendezőpárost, és akkor helyükre jött a Ron Howard, azt megcsinált azt a borzalmat, és de azért érezzük ebből a problémát, de nem tudjuk, hogy milyen volt amire azt mondták, hogy ezt ne. Uh-huh. Tehát sok rosszat látok én is a Disneyben, de azért mégiscsak egy megacég, akiknek azért, tehát mindenki állna a Star Wars miatt bántja a Kathleen Kennedy-t. Nézd, ez a nő, ez olyan filmeknek volt a producere, mint a Jurassic Park. Ez a nő olyan filmeket irányított, amik óriási sikerek voltak a 80-as, 90-es években, és a Spielbergnek meg a Lucasnak az egyik legközelebbi barátja, akinek állítólag a munkamódszere, sok tekintetben a filmekről vallott elvei, ezt a két ember tükrözik nagyon. Tehát ez a nő egy igen komoly szakember. Hát jó, mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy Lucas azóta már távolról szemléli a filmipart, és a Spielbergnek a munkásságát is inkább, általában ilyen... távolról szemléli. Az is inkább az ilyen 20 évvel, 20 plusz évvel ezelőtti filmekkel szoktak érni. Így van. És egyébként azt gondolom, hogy... Na de akkor is azért azt kell mondani, hogy valószínűleg, hogy ez a nő azért ért ahhoz, amit csinál. Tehát, ha jól emlékszek, valamelyik... Bocsánat, csak közben Obece bedobta a Jurassic Park-ot, még nem csak gyakornok? Én nem hiszem, mert hogy azért nem hiszem, mert az valamelyik Jonesba is már benne volt, mint producer. Tehát már előbb kellett, hogy kezdje. Én korábban nézegettem a munkásságát, és úgy rémlik, bár lehet, hogy összekeverem valamivel, de úgy rémlik, mintha a Münchent is ő producerelte volna. Elképzelhető, igen. De szóval nagyon sok jó film került ki alóla, de nagyon érdekes, hogy ezek a látszólag stabil intézmények, mint mondjuk egy Lucas Birodalom, vagy mondjuk a Pixar Birodalom, akár hivatkozzunk rájuk így egyébként, Dominikus, Devi, meg Bad Sector, nagyon szépen köszi, tündérek vagytok, hogy ezek úgy hirtelen egyszerre kezdenek el diszfunkcionális tüneteket produkálni. Nem lehet, hogy a Star Wars-nál is hasonló van, hogy elengedték őket, hogy olyannyira működik az egész, nem, hogy... Nem, szerintem a Star Wars-nál ott egy kicsit más rendű a probléma. A Star Wars-nál... ezért mindenki imádni fog, de a Star Wars-nál a rajongókkal is óriási gondok vannak. Tehát én most fogok 10 darab Star Wars rajongót, és megkérdezném tőlük, hogy milyen filmet szeretné, hát érdekes eredményeket produkálnának, hidd el nekem. Tehát én az a véleményem, hogy nagyon sok ember, ő maga sem tudja eldönteni, hogy mit szeretne, mármint a Star Wars kapcsán, és valószínű, hogy a stúdiónál is az van, hogy azok az emberek, akik értenek hozzá, hogy milyen egy jó Star Wars film, nincsenek sokan, azok az emberek is basszus most már 70-80 évesek. És azért ráadásul azért mondjuk a Lucas azért az azért egy olyan 20-30 évet távol töltött ettől a biznisztől nagyjából. Ez a dolog, hogy ő tervezgette, hogy lesz majd trilógia, de hát ő azt tervezgeti 10 évig. Tehát arra azért nem alap meg, hogy a Willow 2-t tervezte 10 évig. Hát jó, oké. Okay. Tényleg azzal végül is nem lett semmi, ugye? Most majd jön a Disney Plus-a sorozatba. Jó. Tehát, szóval, hogy azt gondolom, hogy például a Mandalorian kapcsán ugye nagyon pozitív volt a rajongók reakciója. Bár élvezem, de azért én például azt se láttam olyan nagyon pozitív. Én mióta vagyunk ebbe a Disney érába, ami szerintem egyértelmű pozitívum, az szerintem a Zsivány 1-es. Ez világos. És mi az a film, ami miatt más, mint a többi? Szerintem az, hogy valami tök más próbál lenni, és tök más stílusba próbálja megközelíteni az egészet, és ami szerintem nagyon fontos, hogy nem akar végtelenül Star Wars film lenni, csak abban a környezetben játszódik. Tehát arra célzol, hogy igazából a Star Wars rajongóknak olyan Star Wars filmre lenne szükségük, ami nem Star Wars film. Igen. Például úgyhogy felvetődött egy olyan gondolat, talán a Mike Flanagan mondta egy interjúban, mert tök érdekes lenne egy horrorfilm Star Wars környezet. Erről már beszéltünk, egyébként videójáték Nexusban is beszéltünk arról, egy olyan Star Wars játék, ami horror. Igen. Mert nem nagyon mozdul ki ebből a nem tudom, konfetti esős műsorból. De egyébként hozzátenném, hogy én még mindig tartom magam ahhoz, de elképzelhető simán, hogy más ezzel nem ért egyet, és azt nem mondom, hogy meggyőzhető vagyok, de el tudom fogadni más álláspontját, hogy még mindig jobb rossz filmet csinálni, mint érdektelen filmet. És szerintem ez a probléma sokszor mostanában a Star Wars-szal. Most megnéztem ezt a Book of Boba Fett, én végignéztem. Nagyon szídják. Jótom, neked se tetszett. Én nem néztem végig, mert az első rész után feladtam. Bevallom őszintén, nekem a Tatooine-ból lett nagyon elegem. De ha belegondolsz, akkor igazság szerint azért köztünk szóval olyan nagyon sokkal kevesebbet nem tud, mint a Mandalorian. Azt tudom, csak el tudom képzelni, csak tudod, nekem lehet azt mondani, hogy mondjuk a 30. mit tudom én, bécsi szelet, imádom a rántott húst. Mm. De elmegyek valahova, és azt mondják, hogy tudom, hogy X plusz egy egyszerre is ez lesz, elmondhatják, hogy baromi jól csinálják, de már nem érdekel. Hát ez az. Egy na de ez az, hogy akkor átfogalmazom. Szerinted, hogyha a Book of Boba Fettnek ugyanez mindene, de a Mando lett volna benne a főszereplő, jobb lett volna? Nem, mert mondom, nálam a Tatooine-nál megbukik. Hát ez az. És igazából nálam ezért rezzeg a léc a Kenobi-nál is, és biztos, hogy jó lesz a sorozat, mert ezek szerint a Boba Fett is jó volt, de vagy legalábbis nem annyira rossz, mint amennyire... Nem volt jó. Nem volt jó, csak szerintem annyira nem volt rossz. Egyébként az viszont teljesen jogos, hogy többen írták, és ezzel teljesen egyetértek, hogy a végére valami ismeretlen indoknál fogva a producerek hoztak egy olyan döntést, hogy az utolsó három epizód az már nem Book of Boba Fett epizód lett, hanem ilyen Book of Boba Fett és Mandalorian vegyes tüzelésű valami lett belőle. Úgyhogy az utolsó három rész az egy egészen más ligába játszik szerintem, mint az előtte lévő öt vagy négy, nem tudom, hány részes, mondom ezt szerintem. Egy este alatt végignézhető, azt tudom. Kormos Perec aranyos vagy. Szerintem ez egy tök érdekes dolog, mert a Star Wars-ról egyébként is csináltunk egy elég terjengős kibeszélőt annó, de akkor ugye a film... Akkor nem volt a sorozatok. Akkor még nem volt sorozat, ugye ez az egész még a levegőben lógott. Én például nem tudom, hogy a Kenobitól mit kéne várni, mondom, én már kifejtettem, hogy nem én leszek a célközönsége. Annak is egy epizódnyi esélyt fogok adni, ha bent tart, nem tart, engem mondom, a Boba Fett például nem tartott benn, alapvetően a Boba Fett sem érdekel. De azért ez is milyen érdekes, hogy eljutottunk idáig, hogy már egy Star Wars sorozatra tudjuk azt mondani, hogy nem tart benn. Tehát annyira esemény volt mondjuk 20 évvel ezelőtt, hogy valami Star Wars, hogy az fel sem merült, hogy nem tart benn. Tehát még ha szar, akkor is végignézed, mert 20 évente kapsz belőle valamennyit legalább. Egyébként az a röhés, hogy ma már egyébként ez annyira megfordult, és annyira szerintem a telítődést az okozza, hogy Star Wars filmből, és itt a filmben most mellé csapom a sorozatokat is, tehát a mozgóképes akármi formátumból, többet kapsz, mint videójátékból. Régen ez máshogy hát, volt, igen. Régen Dunát lehetett rekeszteni a videójátékokkal, most megfordult ez az arány, és igazából ünnepnap egy Star Wars videójáték, míg például, amikor azt mondják, hogy mit tudom én most... Abból is mennyi fog... Bár ebben nem vagyok otthon, csak az biztos, hogy maga az univerzum ilyen szempontból szinte kimeríthetetlen. Persze, abszolút, de ott sem nagyon merészkednek sok felé, bár régebben volt, de most nem akarnék ennyire belemenni, de ez mindenképpen egy érdekes kapaszkodó, hogy miért. Miért ragaszkodnak ennyire ez, és miért ragaszkodnak közvetlenül mondjuk a Tatooine-hoz. És egyébként én beszéltem valakivel, aki olvasta a Kenobi könyvet, és hogyha szigorúan azt fogják alapul venni, akkor ez egy kurva unalmas sorozat lesz, mert állítólag nem nagyon történik ott semmi. Én nem olvastam a könyvet, de viszont azt azért tudni kell, hogy ez a könyv az jó pár évvel ezelőtt jelent meg, és én úgy tudom, hogy nem sok köze lesz a filmhez. Ja, jó. Tehát ez egy tök független. Egyébként annyit hallottam, pusmogás ügyileg, hogy azért ennek a Kenobi sorozatnak ez az évadja, ami most kijön, ami majd kiderül, hogy első évad-e. Ez azért egyfajta felvezetés lesz, ahol kicsit rendezzük a sok táblán a bábukat, hogy épp mindenki hol áll a szitek bosszúja után, meg a csillagháború előtt. De mit kell ott rendezni? Hát, hogy Darth Vader-rel mi történt, meg ilyenek azóta, tehát... De ezek olyan dolgok, amik tényleg kifejtést igényelnek? Tehát volt egy pont, ahol most azon vitatkozom, most bocsánat, szándékosan kisarkítom, hogy mondjuk azon vitatkoznak egyesek, hogy mondjuk Darth Vader mondjuk a klónok támadása sorozatban az egyik pillanatban azt mondták, hogy a WC-n volt a másikban, meg hogy az vezérlőterem, és akkor jókor felépítünk egy sorozatot, ahol tisztázzuk, hogy hol volt. De gondolom, hogy tehát nézd, alapvetőleg, ha nézzük, amit eddig tudunk a Star Wars-ról, az alapján igazán a két film között nem történt túl sok minden. Hát megszületett egy ellenállás, de ezen kívül túl sok minden nem történt a kettő dolog között. Nem zajlott a háború. Hát igen, de hogyha ugye a sorozatból ugye azt látjuk, hogy nagyjából olyan 10-15 évvel lehetünk a csillagháborúja előtt, talán a gyerek nagysága. Hát olyan 7-8 évesnek tűnik a gyerek. Uh-huh. Úgyhogy szóval ebben az időszakban nem tudom, hogy mi történhetett még. Ezért gondolom, hogy egyfajta felállítás lesz, hogy valami sztori kerekedjen bele. Én egy dolog miatt nagyon reménykedek benne. Én a mai napig azt gondolom, hogy az előzmény trilógiának az egyik legnagyobb baja, hogy nem az Obi-Wan szemszögéből mutatja be az egészet. És szerintem főleg a Ewan McGregorral messze az előzmény trilógia a legizgalmasabb karaktere, és az, akiből a legtöbbet ki lehetett volna hozni. Nem tudom, hogy ebből mennyit sikerül megvalósítani a sorozatban. Nem is néztem igazán, hogy kik csinálják, tehát nem tudom, de én azért reménykedem. Egyébként egyben biztos vagyok, hogy ez nem olyan lesz, mint a Mandalorian meg a Book of Boba Fett. Ez egy más stílusú dolog lesz. És ez mindenképpen már izgalmasabb, mint az, hogy ismét mondjuk egy Mandalorian harmadik évad, vagy Boba Fett második évad. Vagy egy Ahsoka első évad, vagy nem tudom. Tehát, hozzátenném, abban a vonalban is van potenciál, persze, és hát azt is, az is azért vicces valahogy, ezek azért egy este alatt letolhatók ezek az évadok, tehát de a Kenobiban lenne több fantázia, úgyhogy én remélem, hogy lesz is benne. Úgy legyen. Na, akkor viszont ráfordulunk szépen a mai napra, nagyon többen örülnek annak, hogy itt vagy, nincsenek egyedül ezzel. Köszönöm. Felvezetnénk az egészet azzal, hogy mit néztünk az elmúlt időszakban filmet. Ugye most eddig a Pixar, a Disney. Igen. A Disney Hold udvarral foglalkoztunk egy picit behatóbban, és tudom, hogy te is elég nagy kanála leszed a filmeket, úgyhogy bedobnék egy címet, és aztán utána meg mesélj te is valamiről, jó? Én elkezdtem és befejeztem a Peacemaker-t, ez ugye aki látta az új Suicide Squadot, a James Gunn félét, abban a békeharcost alakítja John Cena, és ő kapott egy önálló sorozatot, amit szintén a James Gunn írt és rendezett, azt hiszem egy epizód kivételével ő rendezte az összeset. És Adrival az volt a meglepetés, hogy szerintem így nagyjából köztudomású, hogy viszonyulok a képregény filmekhez, vagy a képregény műfajhoz, ez a nagyon sok fenntartással, nagyon sok szódával. Ez gyakorlatilag az első perctől beszívott és bent tartott. Tehát az első három részt azt csak azért fejeztük be, mert már elmúlt évfél, mire eljutottunk a végén, és azt mondtuk, hogy jó, akkor holnap folytatjuk. De nekem pont azt tetszett, amit Adrival is fogalmaztunk, hogy végre egy olyan szuperhős, antihős, nevezzük, ahogy akarjuk, de egy képregény történet, ahol nem gumiembert látsz. Tehát nem azt látod, hogy itt olyan emberek vannak, akik toronyházak tetejéről ugranak le, és csak azért nem törik ki a lábuk, mert az utolsó 5 méternél kifeszít egy palástot a levegőbe, és az pont annyira lelassítja, hogy úgysem történik semmi baja, hanem valahogy úgy tényleg izgulsz ezen az ember, amikor mondjuk erkélyre ugrál lefelé, hogy most akkor itt szripítjára fogja törni magát ez a drabális állat, ugye a John Cena. És nagyon nem tűnik gyerekfilmnek, még úgy sem mondjuk, mint a Suicide Squad. Pedig az se gyerekfilm, nyilván nem, de ez úgy tűnik, mintha egyébként mondandójában is nem komolyabb lenne, hanem valahogy, mint nem abban merül neki a 18 pluszos tartalom, hogy időnként valakinek szétrobban a feje, és akkor fúgakos 18-as, hanem az egész megmozdulás ilyen, és ami a legfurább, hogy baromi sok benne a párbeszéd. Nagyon érdekes ez az ambivalencia, hogy egy John Cena filmnél azt mondod, hogy sok benne a párbeszéd, de tényleg olyan sok benne a párbeszéd, hogy volt pont, ahol fölmerült benne, hogy na, ennek nagyon kellene a szinkron, mert egyszerűen lemaradok a filmre, amíg a szöveget próbálom utána olvasni, amikor egy-két szó nem talált el hozzám, akkor gyorsan utána nyálasztam a sorokat. De nem tudom, neked volt-e hozzá szerencséd? Nem, sajnos még nem, de kíváncsi vagyok rá. Azt hiszem egyébként, hogy ez talán abból a tőből fakadhat, hogy ugye tulajdonképpen ez a vicces, de ugyanakkor komoly vonalon és trash-b vonalon mozgó szuperhős, ugye ez nem teljesen új találmány, ez a Toxic Avenger, ami ugye a Troma filmtől jött, ahol ugye ez, tulajdonképpen James Gunn felfedezték, mondjuk így, és ő azért ezt rendszeresen építi bele a filmjeibe, ezt a vonalat, bár talán a régebbiekben jobban, nyilván a Marvel-es háttér az visszafogta valamennyire. Egyébként én annak idején az Öngyilkos osztagot bár élveztem a filmet, nem tartom tökéletesnek, de élveztem. De én még ott is azt éreztem, hogy azért a traumafilmes múlthoz képest még most is visszafogta magát. Uh-huh. Nem tudom, hogy ebben a sorozatban mennyire engedi el az abszurd, illetve hát, egyéb humorát. Nem tudom azt az időszakát ehhez viszonyítani, mert nekem az meg kimaradt, de aki látta a sorozatot, érteni fogja, tehát az a sas, amit ott művelnek, ezek az atom random baromságok, amikkel tele van pakolva a film, hogy így simán kimaradhatott volna, mert nem vett volna el az értékéből, de belerakták, és ilyen kis hülyesség szemelvényekkel van telerakva, mit tudom, hogy megölelő a sas, meg ilyenek. Na mind, ez így nem hiszem, hogy vissza fog jönni, de mindenkinek javaslom, hogy nézzétek meg. Szerintem lesz ebből egyébként egy összeállítás valamikor az Otherworld-en is. Mesélj! Bármint? Te mit daráltál mostanában? Hát a Pirula Pandát, aztán... mit is néztem? Ezekkel mindig úgy bajba vagyok egyébként, hogy mit nézek meg. Ja, megnéztem a Last Kingdomnak az 5. évadját. Az melyik? Nem tudom, mi a magyar címe. Ilyen vikinges sorozat. Jaj, nem ez az a Netflix... Magyarországon forgatnak. Ez nem az a Netflixes valami, ahol a Olaf királyt egy afroamerikai nő játsza? Vagy nem. Ez nem az? Nem. Nem, ez olyan, tehát kicsit tekert a sztori a vikingekhez képest, annyiban, hogy ez igazán nem, hogy a főszereplő az nem viking. Tehát végülis hát ez a sztori, hogy ő angol, és elrabolják a vikingek, és a családját meg megölik, és vikingként nevelik fel, és így visszakerül Angliába utána. Uh-huh. És 5 évados, most jött ki az 5. évad, le is toltuk azt hiszem 2 este alatt, és tetszett. Annyi, hogy azért az érződik, hogy állítólag most csinálunk még egy filmet, aztán azért annyira nincs lezárva a sztori, de egyébként olcsóbb, mint a vikingek, szóval látszik rajta, hogy azért a, hogy is mondjam, a 20 ember megrohamoz 20-at. Tehát ilyenek a nagy csaták benne. De vikingekben se sokkal jobb az arány, mert mondjuk 40 megrohamoz 60-at, tehát ott se sokkal jobb az arány, plusz némi CGI segítség. De szóval látszik több helyen, hogy olcsó. Meg azért ugye ezt Magyarországon forgatták, és azért Magyarországon van azért pár olyan dolog, hogy mondjuk azt a romos kastélyt, azt nem olyan nehéz találni egyet Magyarországon. Viszont a sztoria az baromi jó. Nekem nagyon tetszik a sztoria. Egyébként, ha valakit érdekel, akkor egy könyvsorozat alapján készült, aminek egészen sok, talán 13 vagy 14 része van, viszont a filmsorozatban sokszor összevonnak mondjuk 2 könyvet. És akkor így egy picit talán slendrián a néhány részlet, de összességében egy ilyen 5 évados elég feszes sztorit hoztak ki belőle. Úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek, aki még. Last Kingdom? Ez Netflix? Igen. Uh-huh. Na, ha már Netflix, akkor én is bedobnék valamit. Sorozatgyilkosok nyomában. Nem tudom, miért nekem van egy ilyen becsípődésem ebből a sorozatgyilkos témába. Én a Mindhuntert is imádtam. Nekem az egyik kedvenc sorozatom, azt hiszem a top 10-ben is volt. És ez egy újabb darab. Ez a 80-as, 90-es évek amerikai sorozatgyilkosaiból csemegéz. Az egyik egyébként pont a második évad utolsó epizódja, az pont a Rém eset. Tudod, mint a Charlie Strong. Tudom, és akkor így most már biztos is vagyok benne, hogy láttam. Maga a téma egyébként érdek, szerintem egyébként itt nem tesz jót a sorozatnak, hogy baromi kompakt, tehát hogy ilyen 40-50 percben le akar tudni egy-egy esetet, pedig baromi érdekes lenne többet megtudni az elkövetőkről, az indítékaikról, motivációkról, stb. És ehelyett elmélyed a film egy kicsit a látszólag indokolatlan részletekben, de én bedobok ebbe egy érdekes témát, rögtön azután, hogy megköszönöm Fiek Fürdőnek és Kormos Perecnek a szubot. Az időzítése ennek a sorozatnak szerintem baromi érdekes, nem? Bármint. Tehát milyen érdekes, hogy történnek az USA-ban ezek a nagyon fura polgárjogi megmozdulások az elmúlt 1-2 évben. Amiből hát a rendőrség nem jött ki túl jól. És leforgatnak egy ilyen sorozatot, ezt a sorozatgyilkosok nyomában, és ebben a sorozatban egy nagyon-nagyon vaskos szeletet kap az esetekből az, hogy a rendőrök egyébként milyen áldozatos munkát végeznek, hogy a család sokszor rámegy, megszenvedi ezeket az eseteket, mert ugye nem vihetik haza az ügyeket, ha hazaviszik, nem tudják kibeszélni magukból, örlődnek, meg ilyenek, és ezt mindegyik esetnél külön kidomborítják. Amit lehet, hogy ártalmatlanul és naívan mondhatnánk, hogy csak egy színezetet ad hozzá a történethez, de ha az időzítést is hozzátesszük, akkor egy nagyon érdekes plusz adalék. Hát én azt gondolom, hogy ennek azért az az oka, hogyha kicsit ennek a környezetnek utána olvas az ember, akkor hogy is mondjam, ez az egész sor az egy gyilkosos dolog, ez ilyen van ez a, nem tudom, láttad-e az X-polgártárs? Az eredetit láttam én. Igen. Ugye az itt nagyon, nagyon le van az festve, hogy kvázi eleve úgy kezdik, hogy az oroszok el se ismerik, hogy van olyan, hogy sorozatban. Na hát ez Amerikában is így volt, csak 20 éve előtte. Tehát fogalma se volt senkinek, hogy itt mi zajlódik, és ez a... Bocsánat, annyit azért hozzátennék, hogy az amerikaiak csak nem ismerték ezt a fogalmat, hogy létezik, míg az oroszok azt mondták, hogy a szocialista ember típusban nem fér bele, hogy... Igen, de nagyjából ugyanúgy a sötétbe tapogatózás történt, és nagyjából ugye mi a bűnözésnek a, hogy is fogalmazzam, a tökéletességének a záloga, ugye a Hitchcock is, ugye a két ember a vonaton cserélnek elkövetőt, tehát hogy áldozatot cserélnek. Uh-huh. Nincs semmi köztük hasonlóság. Egyszer találkoztak a vonaton. Ez tökéletes bűncselekmény. Na most ez is olyan maga a sorozatgyilkos, hogy látszólag ok nélkül, látszólag még egyáltalán az is egy kérdés volt, hogy ismétléssel is, és meglehetősen kegyetlen módon. És akkor itt jön be az, hogy ha pár könyvet elolvasol, ami ennek az egész módszeréről szól, hogy dolgozták ki ezt a sorozatgyilkosok elleni nyomozást, meg egyebek, akkor bizony itt ráfutnak a rendőrök arra, hogy azért ezt így hosszabb ideig ők sem bírták. Tehát én azt gondolom, hogy a sorozat azért fut ki erre, mert akárhány rendőrnek, pszichológusnak, FBI ügynöknek elolvasod a könyvét, vagy ilyesmit, ott mindegyikbe belefutsz ebbe, talán ebben a sorozatban volt, most erre nem emlékszem pontosan, az a kanadai kanibál ebben volt, jót mondom? Igen, azt hiszem ebben. És ott volt, nem tudom, emlékszel nyomozónőre, aki tulajdonképpen 20 évig üldözte a csávot, miközben kiderült, hogy igazándiból nem is az, akit ő üldözött. Tehát végülis az ő segítségével kapták el, igen. Akit ő elkapott, az kiderült, hogy az ártatlan az a csáv, és hogy teljesen más csávot kaptak el a végén, aki egyébként sok tekintetben a profilnak megfelelt meg minden, de hogy itt sajnos ilyen dolgokról van szó, hogy a sorozatgyilkosok esetében hát sokszor több éves nyomozás, és hát amekkora Amerika, ugye valamely a BTK killerrel kezdenek talán, ha jól emlékszek. Igen. És hát ugye az is ilyen nagyon híres dolog, hogy nagyon hosszú idő volt, mire elkapták. Ugye ez a BTK, ugye ez nem a magyar büntető törvénykönyvnek a rövidítése, ez a Bound Torture Kill, azt hiszem valami ilyesmi volt, tehát egy olyan figuráról volt szó, aki megkötözte és megkínoszta az áldozatait, és innen a BTK. De egyébként tök érdekes volt, hogy amikor futott a sorozat, én közben meggoogliztam, hogy tényleg léteztek-e. És hát ő benne van a Mindhunter második évadban. Igen. Ő az, aki végig megy a háttérbe, akit nem kapnak el, tudod, az első évadban is, meg a második évadban ja, is. Ő az? Ő a BTK az, aki a második évadban megy a háttérbe. De várjál már, mert... Ő az, aki oda kötözi a bilincsére a gyereket a vasrúthoz, meg... De ott még csak azt hiszem az első gyilkosság van benne a Mindhunterbe. De mutatják a szemüveges csávót az elején, hogy bemegy egy házba kis táskával. De várjál, mert nem az volt, hogy vissza fogom nézni, most nem emlékszem rá, de nem az volt, hogy a Mindhunterben egy fekete fazon volt az elkövető végül? De mind a két évadban van egy ügy, ami csak a háttérbe megy, és nem foglalkoznak vele. Ha. Csak mutatnak bele pár snittet, hogy zajlik. Ja, és a kettesben ez a BTK. Akit csak háromszor négyszer mutogatnak, hogy épp megy gyilkolászni, vagy valami. Ha. Jó, nálad például a film, ami még képbe jön, meg én dobom tovább, hogy megnéztem az Ádám projektet. Azt nem láttam. Ez az új... Még nem láttad. Még nem láttad, de sürgősen pótolni akarod, érzem. Ez az új Ryan Reynolds film, ami kifejezetten Netflixre készült. Ha jól tudom, ennek nem lesz mozis premierje, ugye? Nem. Ez egy kifejezetten Netflixes film, és ebben körvonalazódott bennem, amikor ezt láttam, egy felfedezés, amit szeretnék megosztani veled. Ez tulajdonképpen arról szól, a trailerben benne van, ebben nincsen semmi spoiler értékű, hogy Ryan Reynolds visszarepül az időben, és találkozik a gyerekkori önmagával. Képzeld, de még a trailert sem láttam. Nem? Nagyon érdekelhetett ez a film. És pedig korunk egyik legnagyobb sztárja van. Bizony. És rock mellett. Rock mellett, azért ez sokat olyan. És a közös filmjük is milyen kiválóan sikerült. Ja, Gal Gadotos? Igen. Azt nem láttam. Ez nem baj. Jó jártál vele, nem láttam. Minden is lényeg az, hogy erről szól a film, ez egy ilyen vígjáték, dráma, ez egy Ryan Reynolds film. Ami azért fura egyébként, mert az első 20 percben én megvoltam róla győződve, hogy ez nem az lesz. De esküszöm, az első 20 perc ennek a filmnek olyan volt, hogy így komolyan azt hittem, hogy egy családdrámát fogunk látni, meg így mélyebben bele fog menni abban, hogy te mit tennél akkor, hogyha visszarepülhetnél az időben, és mai fejjel beszélhetnél a 12 éves önmagaddal. Milyen tanácsokat adnál neki, mit tennél máshogy. És tök azt hittem, hogy ezzel a tengelyen fog mozogni, és kiderül, hogy nem, mert valamilyen időbandita sztorit próbálnak meg az egészből kikerekíteni végül. Nem spoilerezem el, csak így néztem, hogy na és akkor tudod, annál pontnál 20, most mondtam az első 20 percet, 21. perctől elkezd Ryan Reynolds-osodni a film, és így elkezd ilyen furán ingázni az ilyen fél, a debilkedés, a szófosás, a túlkarikírozott akció, meg ezeknek a mesdjéjén, és így szerinted létezik Ryan Reynolds műfaj? Hát ő most tökéletesen megtestesít egy bizonyos filmtípust, az ő filmjei. Ugye ez mikor jó vagy nem jó. Ugye a Free Guy-t azt úgy, ahogy én szerettem, azt úgy nagyjából mindenki szerette. Úgyhogy ott működött a recept, mert én úgy veszem észre, tehát nekem például az a film az egyik legnagyobb bajom az volt, hogy én ott se éreztem, hogy valami olyan Ryan Reynolds-ot látnék, akit még nem, és pont, hogy az volt a véleményem, hogy tulajdonképpen ez a film is pont olyan, mint a többi Ryan Reynolds film, csak van egyfajta videójátékos környezet hozzá, ami gondolom sokaknak tetszik, én nem tudom, mert tőlem meg ez távol áll, tehát nekem ez nem tudott pluszt hozzáadni, de egyébként szerintem ő pont ugyanazt játszotta benne, de még a mellékszereplőkre is sokszor ez igaz, hogy mintha lenne egy olyan könyv, hogy Ryan Reynolds film, akkor hívjuk egy Ryan Reynolds mellékszereplőt. Mert még azok is nagyon általában hasonló karakterek. Ő most ezt a... Volt, Eddie Murphynek volt a 90-es években az az időszaka, amikor már nem Beverly Hills zsaru volt, meg nem 48 óra, de még nem is bölcsek kövére. Tehát a kettő között, amikor próbálta tompítani a Beverly Hills zsaru meg a 48 óra stílusát, és abból jött ki például a Metro, nem tudom, hogy arra emlékszel, két túsz között talán az a címe. Ahol ő volt a tárgyaló, ugye? Vagy a szemű? Valami. Na, az volt ilyen, nem volt az rossz, csak olyan, Na most a Ryan Reynolds is szerintem ilyen, hogy nem rossz ő feltétlen, meg a filmjén, nem azt mondanám, hogy rosszak, hoznak egy színvonalat, és sok embernek ez elég. Egyébként hozzátenném, hogy a karrierje elején akkor még szerintem érdekesebb volt ő, mint színész is. Most nála is azt érzem, hogy a Melissa McCartney-nál egyszer csak beleszart egy csapba, és azóta ez határozza meg a karrierjét. Volt egy másik szempont, ami felmerült, az pedig a geek kultúrának a kisajátítása, és igazából, hogy úgy mondjam, felölelése. Nagyon sok színésznél lehet ezt észrevenni, hogy elkezdenek erre a kultúrkörre valamilyen formában így rárepülni. Ez nem csak a Ryan Reynolds-nál figyelhető meg, de megfigyelhető akár mondjuk a Halálos iramban tónusnál is. Tehát ez a nagyon maszkulin, nagyon egysoros, nagyon túltekert, túl kontrasztosított karakterek, ami nem a geek világnak a sajátja, de azért ott is masszívan felfedezhető a tisztán jó, tisztán rossz, aránylag kevés szürke karakter, akiket mondjuk látsz a történetekben. És ilyenekből látni még egy párat. Milyen érdekes, hogy ez a versenyfutás megkezdődött ennek a szintérnek a birtoklásáért, nem? Hát egyébként a Ryan Reynolds szerintem ezt nagyjából jól használja, tehát ő az, aki bepróbálja ezt ilyen populáris módon használni, és az még megy is neki nagyjából. Egyébként annyit azért muszáj vagyok megjegyezni, hogy a csávó bármilyen megnyilvánulásában határozottan viccesebb, mint a filmjeiben. Olvasgasd a tweetjeit, vagy a Insta, határozottan viccesebb, mint a filmjei. Egyébként láttam vele múltkor is egy interjút, ahol belökött két akkora poént a feleségéről, hogy konkrétan röhögtem rajta angosan. Tehát szóval nem tudom, hogy ennek mi az oka, de szerintem sokkal viccesebb, mint a filmjeibe. Nem tudom, hogy ez mennyire tudatos, mert ugye azért a forgatókönyveket ritkán ő írja. Azt hiszem, hogy talán Deadpool 1-be belekontárkodott. De lehet, hogy ez olyan, hogy na, Ryan Reynolds-ot leszerződtettük, nyomjunk hozzá egy forgatókönyvet. Aha. Jó, én most dobálgattam ezeket a dolgokat, még van 4 film, mert rátérünk a mai kibeszélősebb témára, de nálad mi volt még, ami így mondjuk felszínre kerül, mint friss élmény, amit megosztanál velünk? Hát menjünk tovább, mert abban már lehet csatlakozni. Ja, jó. Oké. Na hát akkor most ugye a geekekről beszéltünk, meg képregényekről, bepótoltam egy olyan történetet, ami nagyon sok ember számára, főleg Batman rajongók számára egy ilyen megkerülhetetlen tétel, és nagyon sok helyen hivatkozási alap. És úgy gondoltam egyik este, hogy ha már úgyis ott vagyok, akkor már tennék vele egy próbát. Ez pedig nem más, mint a gyilkos tréfa. Ez nekem kimaradt mostanáig, tehát láttam, hogy ott van, meg Netflix időnként is feldobálgatta, hogy nézegesd, mert milyen jó lesz, és valahogy átléptem rajta, hogy nem. És pont egy olyan másfél órám volt a nap végén, amit egy Dancsó videóhoz sok, ahhoz, hogy most elkezdjek játszani a Horizon-en, ahhoz kevés. Hát ez mondjuk így pont belefér, nézzük meg a gyilkos tréfát. És szeretném segíteni, hogy ezt hogyan kell értelmezni, mert ugye erről beszéltünk már így az adás kezdete előtt, hogy a gyilkos tréfa képregényként milyen, filmként, vagy így feldolgozásban milyen. És az első, ami engem meglepett, az nyilván ennek van egy saját műfaja, meg egy stílusa, de én nem tudom, ettől a rajz minőségtől én kifutok a világból. Tehát ilyeneket százával öntöttek ránk, amikor ment a Cartoon Network, és most ez csak egy része az egésznek, de én magát, mint a sztorit sem éreztem különösebben erősnek. Tehát konkrétan bármelyik Batman filmben összetettebb történetet találni, mint a gyilkos tréfában. De mondom, én nem ismerem ennek a történetnek a születési körülményeit, és itt kérném a segítségedet, hogy mi van ebben a sztoriban, amit én nem láttam a filmből. Most így kiegészítjük egymást, aztán, mert én igazán, hogy én a filmet azt hiszem talán egy negyed órát néztem, és aztán én kikapcsoltam. Uh-huh. Hát én annyit tudok hozzáfűzni, hogy a képregény az marha jó. Tehát nagyon megdöbbentő, nagyon sokkoló, és azért akkor, amikor Alan Moore, ugye akkor, amikor ez kijött, akkor ez azért újdonság volt ez a fajta hozzáállás. És hát eleve maga a lezárás, ez a vidám parkos dolog, azt hiszem talán a Barbarának a lelövése az ebbe van. Tehát sok dolog volt benne, ami újdonság volt, és hát maga a rajstílus sem fogta vissza magát. Mm. Én, ami nekem nem tetszett az egészbe, hogy ez egyébként egy érdekes dolog, amit mondasz, mert simán az is elképzelhető, hogy bármennyire is egy képregény adaptációról van szó, valahogy a rajzfilmes jelleg egy már szinte, legalábbis a képregény fronton, ha valakire, akkor Batmanre lehet ezt mondani, bizonyos tekinteteiben, horrorba hajló sztorik esetében nekem talán egy kicsit fura ez a rajzfilmes stílusra való áttérés. Tehát lehet, hogy már ez is vesz el valamennyit belőle. Aha. Hogy működni tudjon ugyanúgy az a sztorinak a mélysége. Annak ellenére, hogy egy rajzolt cuccról van szó eredetileg is, de lehet, hogy ez lehet az egyik oka. A másik ok pedig valahogy egyáltalán nem tudott engem beszippantani a film. Tehát egy pillanatra se éreztem azt. Egyébként azt azért hozzá kell tenni a képregény kapcsán is, hogy nem árt, hogyha az ember valamennyi füzetet arról a környékről azért olvasott, mert akkor jobban benne van a sztoriba. Egyébként vannak, tehát én azért kedvelem nagyon a Batman képregényeket, mert bizony, tehát azt tudod, hogyha egy Marvel képregényben meghal valaki, akkor csak az a kérdés, hogy mikor támad fel. A Batman képregények azért nem ilyenek. Tehát azért ott van néhány klasszikus, mondjuk ugyanilyen a Halál a családban, ami megdöbbentő, véres, és bizony hullanak benne az emberek. Tehát ezt lehet, tehát én ez a két oldalról tudom megtámasztani, hogy a rajzfilmnek sem hangulata van, sem nem igazán érzem, hogy a stílus illene ehhez. Akkor lehet, hogy rossz formátumot választottam a történettel való ismerkedéshez? Igen. Szerintem igen. Szerintem a képregény az zseniális. Tehát az tényleg az egyik legjobb. És az a poén, hogy amikor én ilyen kisgyerek voltam, hogy ezt az asztalt alig értem föl, akkor ugye akkor jelentek meg ezek a füzetek először. Na jó, annál azért magasabb voltam. És ez a poén az az, hogy amikor én először olvastam ezt a sztorit, az már akkor is föltűnt, hogy ez kurva jó. De akkor még fogalmam sem volt, hogy ez valójában ez egy marha nagy klasszikus meg minden. Hát ezt helyben nagyon ritkán lehet felismerni, hogy... De minden esetre azért az feltűnt, hogy ez valami más, és ugye akkor már jelent meg Pókember, meg Superman, és azért ott ilyeneket nem látta, hogy egyszer csak benyitnak egy ajtón, és kinyitja egy nő, majd hátba lövik. Tehát ott ilyeneket nem láttál egy Superman vagy egy Pókember képregényben. És a Batman az rendszeresen azért bevállal ilyeneket. Mai napig így megragad bennem, hogy volt egy olyan füzet, hogy valami gyilkost ábrázoltak benne, és a második oldalon főzött valami nagy lábosba, és a Batman levette a fedőt, és szívek úszkáltak benne, emberi szívek. Szóval ilyenek voltak a Batman képregények. Tehát azért ez nagyon más, mint a többi. És akkor azt ne felejtsük, hogy azért Magyarországon az ismerkedés az a Góliáttal meg a Bobóval kezdődött, és onnan léptünk aztán tovább a Pókemberre, tehát azért a Batman az egy nagyon más dolog volt. Hát a vasfüggöny innen sok oldalán volt egy kis lemaradásunk. Akkor viszont beszéljünk még egy kis torzulásról, adaptációs torzulásról. Egy állatos filmről, konkrétan állati. A macskákról. Vagy állati. Azaz, állati. Te hallod? Én úgy éreztem, hogy fel vagyok vértezve. Én tudtam, hogy milyen visszajelzések voltak a macskákról. Láttam a trélert. És úgy voltam vele, tudtam, hogy ez egy Andrew Lloyd Webber opera, nem voltak illúziója körülbelül, mit fogok kapni. De még ezzel együtt is azért megdöbbentett az érzés, hogy leültem, elkezdtem nézni, és olyan méltatlan, talán ez a legjobb szó, hogy méltatlan és nemtelen volt az a bóckodás, ami ott történt. Nem tudok jó ízlés határaim belül nyilatkozni róla, és mondom, hogy az első körülbelül 10-15 percben úgy éreztem, hogy én ezt az akadályt fogom tudni venni, látom, mi a problémája, de igazából ez egy kibírható, nincs ezzel probléma, csak tudod, amikor ez nem áll meg, hanem tovább is ostromolja az agysejtjeidet és a szürke állományodat, és olyan mérhetetlenül rossz érzés. Baromi kellene. Meddig bírtad? Végignéztem. Igen? Aha. Végignéztem, de őszintén szóval azt vettem észre, hogy egy ponton túl, hogy a robotpilóta üzemmódba ment át az agyam. Vagy bár nem tudtam, mi történik a válasz. Tehát konkrétan nem értettem a történetet. Utána végigolvastuk Wikipédián, hogy miről szól egyébként a macskák. És nem tudtuk visszaidézni, hogy a filmben ez hol volt jelen. Meg kik ezek az emberek? Én nem szeretem a musicaleket, tehát azt azért kezdésnek hozzátenném. És de természetesen bepróbálkoztam, bár állítólag, én nem értek hozzá, de állítólag az Andrew Lloyd Webber darabjai közül is talán egyébként a macskákat tartják az egyik leggyengébbnek. Leginkább azért, mert van egy dal, amit mindenki ismer belőle, de a többi az igazándiból nem túl releváns, és ezért szokták ezt mondani, legalábbis én ezt hallottam már. Hát mondjuk azok a dalok tényleg valami borzasztóak volt. Nem is azért, mert rosszak, hanem azért, mintha ugyanazt a dalt hallanád újra és újra. Igen, és pont ezért engem annyira nem érdekelt a dolog, de hát én is rávettem magam. Igazából bennem egy kérdés merült fel. Mert úgy megmondom őszintén, sajnáltam itt a résztvevőket, hogy vajon ez hogy lehetett volna jobban megcsinálni? És tudod, mire jutottam? Hogy egyféleképpen, ha egy színházi előadást adnak le egy az egybe. Tehát nem próbálnak meg CGI-olni, nem próbálják meg az egész körítést hozzá, a színészeket nem hozzák ilyen méltatlan helyzetbe, hanem mondjuk, ahogy a Broadway leadnák ezt a darabot, abban a formában kvázi egy közvetítést mutattak volna be. Nyilván ezt nehéz lett volna a moziba eladni, hiszen az nem működne, de ennek meg semmi értelme, mert amit hozzáadott az, hogy mozi, tehát a formátum, azzal csak rontottak rajta. Tehát semmi olyan nem született, amiben pluszot tudna hozzáadni. Uh-huh. Egyébként van egy ilyen videó, nem tudom, azt látta, de a Segjuk Edition, amikor a macskáknak a segjukát visszarajzolták, ez a YouTube-on föl van egy ilyen... Tényleg azt le kellett szedni utómunkával, azt hiszem, ugye? Igen. Igen, és valaki megcsinálta, visszarakta. Érdemes. Érdemes megnézni. És ezt van a YouTube-on? Igen. Igen. Legalábbis én ott láttam. De az milyen egy megalázó munka, még akkor is, hogyha magad vállalod fel, hogy te, van egy ötletem, fogunk csinálni tartalmat a YouTube-ra. A macskák adott, de letöltöttem egy stock felületről egy élethős segjukat. A következő időt azt fogom csinálni, hogy mozgásra, vagy így rá fogom After Effects-el pozícionálni, hogy kövesse a mozgást a segjuk. És egyébként gondolom ezt a minőség ellenőrzést, hogy jól van rajta? Ez már úgy hiteles? Ez úristen. Nagyon félrement a cucc, és az az érdekes egyébként, hogyha megnézed a színészgárdát, nem adna rá okot, egy musical esetében persze. A rendező is talán az, aki a Nyomorultakat csinálta. Igen, nem a Dexter Fletcher, hanem a Istenem, ki volt. Tom valaki, nem? Aztán lehet, hogy hülyeséget mondom. Nem tudom. De tudod, mi volt a durva? Hogy benne van az Idris Elba. Idris Elbának egyetlen ének. Judi Dench is azt hiszem. Igen, ő is benne van. De az Idris Elbának egyetlen dala nincsen, ha jól emlékszem, abban a filmben. Tom Hooper. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm, Hunter X. Tehát neki nincsen egy rohadt dala az egészben. Szerintem a Idris Elba, ha tud is énekelni, nem ebben a ligában. De így viszont nagyon esetlennek hat a jelenléte. Olyan fura, mert amit viszont tud az Űrge, baromi mély öblös hangon beszélni, azt meg nem használták ki. Én végig azt vártam, többek között ezért is tettem át eredeti nyelvre, hogy halljam, ha megszólal. De mondjuk egyébként sokat elmond a darabról, hogy benne van Rebel Wilson, tehát így... Ez szerintem... Igen, a Amy Schumer meg a Rebel Wilson két ember, akit összekötnék. És... Kristen Wiig-et is bálhat-e lehetne, akkor csak... Hát lassan, igen. Igen. Jó, még volt két film, amiről még így beszélnék egy gyors futásba. Az egyik a Netflixes adaptációja a Texasi láncfűrészesnek. De az volt az a film, amit én kurvára nem értem, hogy miért csinálták meg. De egyébként... De várja, mi az előzőt érted, hogy az előző Texas miért csinálták? Én időnként értem, hogy meg kell csinálni egy olyan horrorfilmet, ami a Texasi láncfűrészes igazából egy eléggé már címében is sokkoló mű. Tehát az, hogy valaki láncfűrésszel szétdarálja az embereket maga előtt, azért ez egy olyan horror lehetőség, amit én megértem, hogy nem hagynak a parlagon heverni. Tehát én ezt nem is vitatom, egy percig sem. De hogy ebből hogy sikerül minden alkalommal egy ilyen péntek 13 filmet összehozni, ez valami egészen elképesztő. Döbbenetes. Én egyébként megmondom őszintén, én vártam a filmre, mert ugye ez a, nem szeretem, hát gondolom nem árulok el zsámon, csak nem szeretem a remake-eket, van néhány, ami tetszett, mondjuk a spoiler alert, a dolognak a remake-je, ami nem remake tulajdonképpen. Ez a folytatás. Igen. Az tehát, jó volt. Tehát azt leszámítva iszonyatosan idegesítő és gusztustalan CGI-t, az egy jó film a sztoriát tekintve. Egyébként érdekes, hogy a forgatókönyvíró páros, aki azt csinálta, ugyanezt eljátszott a Végső állomás 5-tel, hogy a végén derül ki, hogy az előzményt nézett. Aha. Ugyanez a két csávó írta azt is, meg ezt is. Egyébként. Még a Végső állomás 5-re nem igazán emlékszem. Az, aminek a végén derül ki, hogy a repülőgépre szállnak föl, amire az egy indult. Értem, hogy prikvel, csak nem, nincs előttem az a cselekmény. Eleje előttem sincs, csak aha. Ez ragadt meg. Nem az a hidas? Amikor a híd megy széje, nem az az? Vagy az a negyedik? Vagy a negyedik az autóversenyes, és az ötödik a hidas? Nem tudom, hogy ha a hidas az, akkor az nagyon... A kettes az autópályás, az biztos. Az nagyon jó volt. Várjál, a kettes az autópályás, a hármas a vidámparkos, a négyes az autóverseny, és az ötös a hidas. Lehetséges, mondom, nekem a másodikból is csak az eleje maradt meg, de egyébként olyan sok minden más nem. Az első rész az aránylag megvan. Tök durva egyiket, hogy például horrorfilm, és apróságok vannak, amit fel tudok sziszenni, és így a falat kaparom, mert szörnyű látni, hiszen az első részben, amikor kifolyik valami... A csávó a fürdőkádban. A fürdőkádban. Az nagyon kemény. És így végignézed, hogy beeresedik a szeme a fasz. Atya úristen! Az... Meg a Tonitod a hull a házba, az is kurva jó. Nekem akkor még nem volt meg a Tonitod mitológia, csak azt láttam, hogy itt van egy fazon, aki van, hogy kibaszottul creepy. És na, szóval visszakörül, én vártam a filmet egyébként egy dolog miatt, mert ugye a producere az a Fed Alvarez volt, aki a Evil Dead remake-et csinálta, és az Evil Dead remake azt szentségtörés vagy nem, de én jobban szeretem, mint az eredetit. Tehát az a film, az a remake, az egy olyan szinten betegen, gusztustalanul véres szennyedék, hogy azt nem lehet más csinálni vele, csak élvezni. Úgyhogy én szerintem az fantasztikus az a film. Egyébként tegyük hozzá, hogy a csávó jól fogta fel az eszenciát, hogy nagyjából az Evil Deadnek az eredeti változata sem olyan sokban más. Igen. Talán a misztikumban egy kicsit több, de maga ugye ott is hentelés meg darálás van, csak a akkori amatőr szinten. De nem tudom, a vége a remake-nek, amikor azt a láncfűrészt használva esik neki annak a valaminek, ami kimászik a földből. Ennyire már nincsen meg előttem. Én tudom, hogy láttam. Meg a csávonka szedegeti ki a tűket. Azt tudom, hogy valami olyan mérhetetlenül brutális. Meg az izé, én azon vagyok teljesen kiakadva. A kenyérvágók, és amikor a csaj levágja a kezét, és amikor a csonthoz ír, egyszer csak rog, és így lefittyer a keze. Szóval az egy mérhetetlen brutális film, és én ezért vártam a Texasit, mert ő volt a producere, gondoltam, hogy tud vele valamit kezdeni. Nem. Ugyanakkor egyébként azt hozzátenném, hogy az eredeti Texas láncfűrészes mészárlásban nem nagyon van vér, a Halloweenhez hasonlóan. És ez a film ez valami egészen betegen brutális bizonyos pontjain. De hát amikor fölmegy a buszra, az már kimondottan tényleg csak a hentelés. De nem úgy, ahogy az Evil Deadben, mert itt azért nem feltétlenül csak erről szólna a dolog. Azért három dolog. Az egyik. Nem tudom, erről mennyire tudsz. Tehát ezt a filmet ezt leadták tesztközönségnek, és utána döntöttek úgy, hogy eladják inkább a Netflixnek. Ezt nem tudtam. Szóval ez azért látszik rajta szerintem. Tehát ez így nekem így megvolt, hogy itt én is éreztem a rizikót ezt moziba küldeni. De bocsánat, ennek megvolt az esélye, hogy az egyébként moziba igen, kerüljön? Igen. Ez komoly? Igen, ezt eladták a Netflixnek. Ezt a Legendary Pictures csinálta. Mondjuk azt nem tudom, hogy kinek akarták eladni, hogy most a Universalnak vagy a Warnernek. Tippem szerint a jogok miatt valószínűleg a Warnernél kellett volna kaparózni, mert most a jól tudom, a New Line Cinemánál vannak a texasi jogok. De valószínűleg megkapták, tehát valószínűleg ők ezért fizettek, hogy a jogokat, és utána lement a tesztközönségnek, és akkor azt mondták, hogy talán ezt így nem kéne. És akkor ment a Netflixnek, ott tártkarokkal ugye. A másik dolog, hogy nem tudom, feltűnt-e neked. De baszd meg, ez egy kurva rövid film. Valami 70, ha a credit blokkot nem veszed, akkor valami 70 pár perces talán, nem akarok hülyeséget mondani. Nagyon rövid volt. Mondjuk sokkal több nincs benne a sztorinak ilyen módon való feldolgozásába, és a harmadik dolog, meg tudom, hogy a Halloween is ezt a módszert követte, de itt nekem nagyon feltűnő volt, hogy alapvetőleg a sztori szerint egy 80 éves embert látunk, aki ráadásul sokkal határozottabban elpusztíthatatlanabb, mint a Halloweenben Michael Myers. Például fölkap embereket a izével berregteti, meg lőnek rá 20-szor, és akkor is visszajön. Ami szerintem az egyik legnagyobb probléma, hogy amikor csináltak a Halloween-nak ezt a új verzióját, akkor például a csávó szerintem nagyon jól fölismerte azt, hogy azért egy egy ilyen idősebb ember azt nem biztos, hogy elhiszi, hogy mondjuk egy fiatal lányt lesprintel 100-on. És például nem tudom, emlékszel arra a jelenetre, amikor néz be a kamera egy ablakon, és látod, hogy megkerüli a házat, szép lassan, komótosan a Michael, majd egyszer csak a nő ott mosogat, és mögé megy, és egyszer csak ilyen nyiszatolja a nyakát. Tehát hogy azért Halloweenben az erő, az megvan benne, oké, de azért olyanokat nem látsz, hogy resprintel valakit például. Szóval hülyén néz neki. Én itt nagyon éreztem, hogy maga a sztori adott, de közben azért azt nem sikerül elhitetni, hogy ez egy 80 éves ember. Tehát, bennem fel sem merült, én azt hittem, hogy ez nem vesz különösebben tudomást az előzményekről. Nem, hát ez elméletileg az eredeti film után játszódik. Igen? És akkor még az egyéb logikai differenciákat, hogy elméletileg eltűnt a gyilkos, de valójában végig ott volt ebben a városban az emeleten, tehát ilyen marsákkal már nem is foglalkoznék különösebben. Szóval, és hozzátenném, hogy én például az eredeti Texasi Lánc fűrészest azt nagyon szeretem. A Michael Bay féle remake-et azt a Marcus Lisper csináltam, nem vagyok benne biztos. Azt egy ilyen fogyasztó, tehát az a remake, amire azt mondom, hogy mivel az eredetit szeretem, ezért nem mondom, hogy jobb a remake, még azt sem mondom, hogy ugyanazon a szinten van, de ott szinte, hogy úgy fogalmazza, jól sikerült modernizálni. Tehát ha azt nézem, hogy az eredeti óta eltelt 30 év, és most akarom a mai embereknek ezt megmutatni, hogy hogy kéne, akkor az jól van modernizálva. Az egy másik kérdés, hogy nem jobb a film, meg sőt rosszabb, de a modernizálása sikerült, úgyhogy... Hú, abban a változatban van ki volt a csaj? A Jessica Biel. Jessica Biel. Az jó volt. Abban volt egy jelenet, amikor viszik le a pincébe, és a faszának a körme ott marad a forma. Na ezek azok a dolgok, amiktől így... Azt hiszem abban volt talán, amikor a csávónak levágja a lábát, azt a sót beizéli. Fú, és pont erről beszélek, hogy nem az van, hogy az ember már plafonon van az inger küszöb, és úristen, hogy lehet még valami brutálisabbat mondani, hanem ezek olyan kéznél lévő kegyetlenségek, hogy ehhez nem kell túl gondolni dolgokat, mert ott van előtted, csak normálisan kell ábrázolni. És ezzel kapcsolatban merült fel egy olyan kérdés, ami már bennem, ami már akkor motoszkált a fejemben, amikor felírtam ezeket a filmeket, hogy sokszor beszélünk arról, hogy a horrorfilm, hogy a horrorfilmnek a létalapja a moziban, mitől jó egy horrorfilm, és bennem az merült fel, pont a texasi kapcsán, ez alapján a texasi kapcsán, hogy ugye a gyilkost azt úgy valahogy ki kell találni, legyen valami stílusa, valami, ami alapján mondja, ami megkülönbözteti mondjuk a texasi láncfűrészest, mondjuk a Terrorizer-től, vagy valami ilyesmi. De azért szerintem rettenetesen fontos, hogy kik az áldozatok. És ez azért ott eszembe... Hogy ne biodíszletek legyenek. Igen, mert itt jutott eszembe, hogy ez volt az a film, ahol a film felétől én a láncfűrészesnek szurkoltam. Olyan életképtelen, rettenetesen irritáló figurákat szedtek össze, hogy ha ez egy tudatosabb rendezés lenne, akkor el tudnám hinni, hogy ez mondjuk egy társadalomkritika, vagy akár generációkritika. Ugye, amikor megjelenik a texasi láncfűrészes, a buszba is mindenkinek kell filmezni, meg selfizni vele, amiben nem indul a láncfűrész. Tudod, mi a poén? Szerintem még ezt se gondolták végig, hogy ez egy milyen jó társadalom. Nem. Valamelyik hülye kitalált, hogy ez jó poén. Tehát még csak szerintem ez a gondolat sem merült fel. Annyira igénytelen az egész filmnek a felépítése, hogy nem gondoltak ők ilyenbe. Azt mondták, hogy jó poén, az kész. Ettől tartok legalábbis. Jó, és akkor amivel zárnám, az viszont egy kis nyalánkság. Nem a podcastet zárjuk, hanem csak a filmes felsorolást. Vagy volt még egy film, amit láttam, és bedobnám neked, hogy te ezt... Ez volt a szerencséd. Nem. Ez a Mindannyian Halottak Vagyunk című idei... Ez a sorozat? Ez egy dél-koreai sorozat. Ez a Train to Busan-nak a bandája csinálta talán? Az is olyan képregény alapján van talán? Mintha az előzetes láttam volna, csak azért próbálom beazonosítani. Ennyire nem vagyok képben vele, én annyit tudtam, hogy ez valami, valószínűleg valami horror, valami zombi is, mind a kettőben igazam volt, és akkor ez egy ilyen mini sorozat, azt hiszem talán 10 részes, vagy valami ilyesmi, és gyakorlatilag ennyi van. Egy dél-koreai középiskolát mutat be, ahol felüti a fejét a zombi járvány, aztán az kiszabadul, elterjed a városba, halálszokásos zombi recept. Bennem két dolog volt, ami felmerült ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy megdöbbentő, hogy a dél-koreai filmipar milyen organikusan magába építette a zombi kultúrát. És milyen jól ábrázolja. Olyan hihetetlen, tehát annyira más, mint amit az amerikai filmekben látsz. Tehát megkülönböztethető akár a futásban, az ábrázolásban, a filmezésben. Tehát olyan kreatív operatőri megoldások vannak ebben a filmsorozatban, hogy az államat letettem. Egyrészt, bocsánat, és a másik pedig, hogy van egy visszatérő gyengesége a dél-koreai sorozatoknak, amit felfedeztem én is, és azért meg ilyen életrajzi filmeket szokott nézni, és mondta, hogy ő is ugyanezt vette észre, hogy ezek egyébként tök jók, tényleg tök jó a sztori, meg ábrázolja minden, kétszer olyan hosszú mindegyik, mint kellene. Telenyomják sallanggal, felpuffasztják valami iszonyatosan nagyra, felesleges, ki lehetne vágni, nemhogy jeleneteket, akár komplett epizódokat ki lehetne vágni, és tehát itt is például mire kijutnak az iskolából. Egy halál triviális profán megoldás a végeredmény, ezt simán le lehetett volna hozni lényegesen korábban. Valószínű egyébként, hogy ez ázsiai filmkultúrával kapcsolatos, mármint ez a hosszúság. Figyelj, azért én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül, hogy is mondjam, óriási különlegesség, mert hogy azért bizony Ázsiából azért jöttek jó filmek. Persze, tehát nem azért, is azt mondom. Azért a Matrix az úgy, hogy van, ahhoz képest, hogy az amerikaiaknak letépte az arcát, kvázi az egész probléma köte ellopta Ázsiából. Tehát mármint a filmezési technikára gondolok. Tehát, és akkor még ugye nem is beszéltünk itt a akár a 50-es, 60-as évekről. Talán inkább azt mondanám, hogy az ázsiaiaknak, ami szerintem egy óriási előnye, hogy az egyetlen olyan filmpiac, ahol legalább annyira erős most már a mainstream vonal, mint a művész vonal. Ugye azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy Európában inkább a művész vonal erős, ugyanúgy Amerikában inkább a mainstream vonal erős, és náluk meg nem feltétlenül. Tehát én azt gondolom, hogy azért Dél-Koreából olyan kemény, jó művész cuccok jöttek ki, miközben azért van néhány szórakoztató darab is, ami eljut. Ugyanakkor ez igaz mondjuk hát Hongkongra vagy Kínára, meg ugyanígy igaz Japánra is. Tehát valószínű, hogy ez az, ami nagyon sokat hozzáad. És hát azért lehet persze szídni, meg lehet valakinek, hogy nem tetszik, de ott van például ugye hát Hongkongban mekkora filmstúdió van építve, ez a Shaw Brothers filmekre, az ugye Kínába, tehát egészen komoly kultúrája van az ázsiai filmezésnek, ami majdnem odáig nyúlik vissza, mint a hollywoodi filmezés. Tehát mondjuk az is igaz, hogy ez mondjuk az indiai filmezésen nem sokat segített a Hollywoodon, de Ázsián igen. Tehát azért nem is tudom, talán a Kurosawa is szerintem már talán 40-es években is rendezett, de az 50-esben már biztos. Tehát azért az azt jelenti, hogy akkor ő már komoly filmeket tett le az asztalra. És a dél-koreaiak talán egyébként egy picit később eszméltek nekik azért, és hát ez most vicces lesz, amit mondok, de ez azért nagy mértékben Tarantinónak köszönhető. Tehát ezt azért én tudom, hogy amikor kijött a Kill Bill, akkor hirtelen megszaporodtak az ázsiai filmek a filmfesztiválokon. Hirtelen mindenki elkezdte keresni az ázsiai filmeket a filmfesztiválokon, és még ott tartott mondjuk egy Toho film, hogy Európára el tudott adni évente mondjuk egy animét. Esetleg valaki bemutatta egyszer moziba a klasszikus Godzillát egy retrospektív hétvégén, addig hirtelen megrohanták őket. És az anime is ezzel együtt kapott egy nagy boostot, és hirtelen tele lett az összes filmfesztivál ázsiai eladókkal és ázsiai filmekkel. Na most ez viszont azért is fontos, mert abban a pillanatban, amikor akár ennek a világnak csak kis szegmense is kitör a világ hírfele, akkor onnantól kezdve ennek megvan a pénzügyi háttere is. És volt egy nagyon kemény időszak, amikor tényleg rengeteg ázsiai film került a piacra, jó ázsiai filmek kerültek a piacra, És akkor így felfedezték az emberek, hogy hát bizony ezek minőségek nem rosszabbak feltétlen. Megvan mindkét vonal. Aztán utána egyébként ez lejjebb hagyott ez a hullám, de hála Isten most már ők maguk tartják a hullámot életben, például ilyen filmeken, mint a Train to Busan, vagy most is ugye ez az Oscar jelölt, ez a Drive My Car, tehát hogy egyszer csak így becsúszik egy ilyen film, de ugye nem tudom, talán egy 10 éve volt, amikor Oscart nyert az a japán film, a temetés, annak nem tudom mi volt a címe. Hát ilyen volt az élősködők is. És közben az egész világ a K-popra tombol. Tehát ja, erről te tudnál mesélni. Inkább nem tudnék. Ja. Úgyhogy megvan ennek a háttere. Egyébként én kíváncsi vagyok erre a cuccra, és meg akarom nézni, még nem jutottam el sajnos odáig. Én egyébként is szeretem az ázsiai filmeket, de meg kell, hogy mondjam, hogy kevésbé a mainstream vonalat, inkább a művész vonalér vagyok oda, de a dél-koreai cuccok közül a egyik kedvenc rendezőm a Kim Ki-duk, úgyhogy... aki sajnos most halt meg egyébként. Szomorú. Jó, térjünk rá akkor a mai témánkra, amit hát igazából akköré lett felhúzva ez a kis podcast, és ehhez képest már 75 perce beszélünk. Ennyi ideig tartott az Ecstasy láncfűrészes. Ha utólag majd próbáljátok ki valakivel, hogy akkor indítjátok el Ecstasy láncfűrészes, amikor ezt a podcastet, ugyanakkor fogtok eljutni a mostani beszélgetés témájáig. Ez pedig... az HBO Max kapcsán merült fel bennem, hogy ugye leváltották a Go-t, most van a Max. Ennek volt egy ilyen kis technikai... meg vagyok sértődve egyébként, nem működik a tévémem. Na ezt akartam mondani, hogy a Go-t ugye ezt most már legtöbb tévé nem támogatja, nagyon sok tévé nem támogatja. Enyém se, anyáméké se, anyósoméké se, ezek szerint a tiéd sem. Enyém se. És... most betették az új appot, az most jobb, nem tudom. És egy pár gondolatot azért dobjuk be ezzel kapcsolatban, aki mondjuk most csatlakozik be, és mondjuk ezt érdekli még behatóbban. Tehát ugye a Warnernek arról a szolgáltatásáról van szó, ami úgy néz ki, hogyha bemutatnak egy filmet a moziba, csak a közeli példát mondjuk az új Batman-t, akkor megvan a premier, és a premier napjától számított 45 nap múlva beküldik ugyanezt a filmet az HBO Max-ra is. Ha jól tudom, akkor nagyjából erről a modellről igen. van szó. Igen, bár azért ez fogja a modell gerincét adni. Tehát azért, hogy is mondjam neked, tehát olyan Warner film, ami, hát fogalmazunk így, hogy ami marketing erővel bír, az egy évben maximum 4-5 van. Tehát nem építhetik erre a Max-et, vagy Max-ot, mert ha jól tudom, külön figyelmeztettek, hogy Max-nak kell ejteni magyarul, nem Max. Nekem egy szót nem mondtak erről, úgyhogy... Na, én minden esetre azt olvastam, hogy Max-nak kell ejteni, mindegy. Max. Én kutya név lett belőle, akkor... Max majd rám írnak. Ennyi. Szóval, hogy nem építhetik erre teljesen a modellt, és valószínűleg tartom, hogy előbb-utóbb ők is megindulnak abba az irányba, amit azért most már Disney pedzeget, annak el, hogy most épp a Pirula Pandát a szembe kakálták, hogy kvázi külön kell tartalmat gyártani a vodra. Tehát az biztos, hogy nagyon látszik az, csak egyelőre még a lusta amerikaiakkal megoldják a szituációt, hogy jelenleg a Netflixet leszámítva, aztán lehet, hogy majd ez is átalakul, de jelenleg a Netflixet leszámítva egyik szolgáltató sem képes folyamatos új tartalommal előállni. Sem a Disney Plus, sem a Warner, HBO Max, sem az Apple, sem a Hulu, egyik sem. Egyébként az egészséges elvárás felhasználói oldalról, hogy legyenek mindig új tartalmak? Nem, de ezt várja a felhasználó. Az nem egészséges, de ezt akarja. De biztos ez? Tehát a Mónika Showban is mindig új verekedést akartál. Nem tetszett, ha a tegnapit újra leadják. Nyilván, de azon gondolkodtam, hogy gyakorlatilag most zajlik a nézői kondicionálás időszaka, nem? Tehát... érthető, hogy azt mondjuk, hogy havi szinten egy bizonyos előfizetésért minden nap legyen újdonság. De figyelj, az élet minden területén kapod. Tehát fölmész a YouTube-ra, kapod az újdonságot. Fölmész a TikTok-ra, ahol most már emberek életüket élik, tulajdonképpen arról szól, hogy 10 másodperces, meg 1 perces újdonságokat kapjál folyamatosan. netre fölmész, újdonság. Covid után háború, újdonság, mindig. A tévében csak újdonság van folyamatosan. Tehát ebben nem tudod már visszafele szocializálni az embereket. Az a baj. És egyébként hozzátenem, hogy jelenleg szerintem ez a Netflixnek a sikerének az áloga. Uh-huh. Hogy bár szar, de folyamatosan ad újdonságot. De legalább folyamatosan adja az újdonságot. Jó, ez most általánosítás volt, de egyébként most így visszakanyarodva, pont most néztem meg a Netflixen egy sorozatot. Azt néztem a Last Kingdom után, csak előbb nem ugrott be ez a Piece of Me. Ez nem az a Modrucó Kornélnak vagy nem az a Pieces of Her? Igen. Bocsánat, keverem. Pieces of a Woman a Modrucók film. Oh, bocsánat. Ez a Pieces of Me, és vagy nem tudom micsoda, a Toni Collette van benne, és a Netflix, a Index írt róla egy félig meddig PR cikket, mint múltkor te mondtad valamelyik Netflixes cucc kapcsán, és megnéztem, és alapvetőleg azt mondanám, hogy egy 90 perces thrillert lehet, hogy kibírna a sztori, az biztos, hogy egy 10 epizódos sorozatot nem, de hogy még második évadot akarnak ebből, tehát ez kész. Tehát, hogy kezdem azt gondolni, hogy a Netflix már sorozatok terén is eljutott arra a szintre, hogy már nincs olyan sok minden, amihez tudnak nyúlni. De tény, hogy jelenleg a piaci előnyük az az, hogyha mondjuk valaki fel van iratkozva a Netflixnek a Facebookjára, akkor ugye minden hónapban kapsz egy apró értesítésről, hogy ezek az újdonságok várhatóak. Igen, igaz, nálam is. És ha megnézed, ez azért egy komoly lista. És hasonlóan komoly listát senki más nem tud jelenleg felmutatni. Például most nézzünk egy példát. Decemberben Sólyom Szem és Book of Boba Fett. Mikor jött ki a következő Disney Plus tartalom? Az Obi-Wan-t. Most a Pirula Panda Amerikába kijött a Disney Plus-ra. 2 hónappal később. Jaj, az igaz, Pixar. 2 hónappal később. Majd most elkezdik reklámozni, hogy májusban jön az Obi-Wan. Tehát megint 2 hónap múlva jön új tartalom. Ez olyan, mint egyébként az ilyen negyedéves frissítések a videójátékoknál, kijön mondjuk a Season 1, meg a Season 2, és akkor a kettő között eltelt 2 hónap. Ugye, fogják ezt az ütemet, hogy mondjam, javítani. Tehát majd amikor már lesz Ahsoka sorozat, meg minden, akkor majd a Ahsoka sorozat 6. évadja, a Mandalorian 18. évadja, tehát akkor majd azért fogják ezt bővíteni, meg nyilván, hogyha jön a Leia, akkor majd lehet kifele nagyobb apparátus, és egyébként hozzátenem, hogy ilyen tekintetben azért az HBO Maxnak van egy nagyon hasonló előnye a Netflixhez, az, hogy azért ők már egy brandre támaszkodnak, akik eddig is nagyon erőteljes saját gyártással foglalkoztak. A Disneynek ez egy új terep. Az HBO-nak nem. Hiszen például a Chernobyl az egy saját gyártású HBO sorozat volt, senkinek semmi köze hozzá, azért most egy saját gyártású HBO Max sorozat lenne. Ennyi lenne a különbség. Hát igen, de szerencsés esetben nem lesz a Chernobyl-nak mondjuk második évad. Szerencsés esetben nem, de arra gondolok, hogy azért nekik ez nem egy vadonatúj terep, hogy egyszer csak megjelent, mondjuk így, hogy a Warnernek, ugye a gazdának, ez nem egy új terep, hogy egyszer csak nekünk van egy platformunk, abban folyamatos újdonság kell, hiszen nekik eddig is ott volt az HBO, csak ez lefele, vagy a világhálóra költözik, vagy nem tudom, és annyi a különbség, hogy egy kicsit fokozniuk kell a tempót, de alapvetőleg ők jó úton járnak, mert ugye rengeteg olyan cucc, ami HBO Max exkluzív, az régen HBO exkluzív volt, és azért az nem volt kevés tartalom, de tény, hogy nem is olyan nagyon sok. Tehát azért csak az, mert ugye az HBO, nagyon fontos különbség, hogy az HBO az nem az exkluzivitással élt. Tehát azok fontos pillérei voltak a mafiózóktól kezdve, De nem erről szólt, hanem ez egy TV csatorna volt, a rengeteg plusz tartalom volt fönn, és mellesleg egy idő után saját gyártás is a Warnernek köszönhetően. Na most azért ez a saját gyártás ez az évek alatt fokozódott, de ezt egy picit még emelni kell ahhoz szerintem, hogy igazi vetélytársa legyen a Netflixnek, de talán ők vannak a legkönnyebb helyzetben, mert a Disneynek, Amazonnak, Apple-nek ez egy új dolog, hogy saját gyártás. Apple-nek még az, hogy filmgyártás kell, még az is új dolog. De azt mondom, hogy azért az HBO jó úton jár. Hogy mennyire éri meg, Legyen az kérdés? Vagy... Legyen az kérdés, de akkor bedobnék még pont ennek előfutáraként egy gondolatot, hogy ugye bemutatják a példának okája, bemutatják a Batman-t. 45 nap múlva a Batman elérhető az HBO Max, hiszen HBO Max kínálatában. Így van. Innentől kezdve gyakorlatilag okafogyottá válik a mozis bevételeket nézni, hiszen beköltözik a film a, otthoni, otthon, a nappaliba végül is. A kérdésem az, hogy igazából innentől kezdve, hogy a Warner maga mondta azt, hogy egy ponton túl már ne te menjél a moziba, hanem majd a film megy hozzád haza, hogy lehet-e még beszélni box office-ról érdemben, hogy mekkorát fut egy film? Figyelj, a legtöbb film esetében nyilván ez az óriási gigaslágerekre nem igaz. Avatar, Bosszúállók, ilyesmi, Ébredő erő, hogy a bevételeknek a 90% az első két hétből származik. Tehát a mozis bevételek. Na most ehhez hozzátartozik az is, hogy rengeteg film meg se éri azt, hogy még a harmadik, negyedik héten is ott legyen a mozikban. Aha. Mert ugye most az átlag ember abból indul ki, hogy jó, de hát ott az Arena Plaza, a 20 teremmel, hát igen, ott igen. De most számoljunk azzal, hogy van egy vidéki mozi, akinek kettő terme van. Aha. Tehát ő már a harmadik héten nem tudja berakni a filmet, mert akkor hol rakja az előző két hét premierjeit. Tehát hogy most szerencsés helyzetben van, mert nem nagyon vannak olyan premierek, amik... Igen, de úgy alapvetőleg egyébként én azt gondolom, hogy a bevételek nagy része az első két hétre koncentrál. Az is igaz viszont, hogy azért a Bosszúállóknál, a Titanicnál, vagy akár az Avatarnál, azért ez egy fontos komponense volt a történetnek, hogy több hónapig játsszák, hogy elérje ezt a bevételt. Tehát ott már lehet egy ilyen jellegű probléma. Én most minden szinten a tartalomgyártással látom a hibát. Tehát nem lenne baj ezzel a mechanizmussal egyébként szerintem. Itt a két hibát látok, az egyik a tartalomgyártás. De az, hogy ehhez kell egyfajta folytonosság. Tehát nem baj az, hogyha a Batman 45 nap múlva kim van, de jó lenne, ha 45 nap múlva a mozi kapnák egy másik filmet, amit ki tud rakni, ugyanúgy, mint ahogy a Batman ki tudta 45 nappal ezelőtt. Aha. Tehát ez a baj, hogy már mozis fronton is kéne emelni egy kicsit a fokozatot a tartalomgyártásba, nemhogy még bejött egy új platform, amire kvázi új tartalmat kell gyártani. De ez régen nem volt probléma, tehát igazából ez a tartalomgyártás, ez semmivel sem fog híjasabb most, mint mondjuk volt ezelőtt 3 évvel. Nem? Tehát ezt nem az is HBO Max kanibalizálta, hiszen plusz tartalom. Nem, de azt azért hozzá kell tenni, hogy azért vastagon, tehát azért a Warnernek az, hogy tavaly együtt jöttek ki a mozifilmek a Max-el, az elég egyértelműen el kellett indulni. Tehát elindult a Disney, elindult az Apple, elindult mindenki, mi meg nem indultunk el. Közben eltökötöttünk egy valahogy pénzt rá. El kell indulni. Na de mivel induljunk el, nincs tartalom? Hát tegyük be a mozifilmeket. Tehát ennyire fontos a tartalom. Nem tudom, hogy ennek az egész dolognak mi lesz a vége. Én attól tartok, hogy hosszú távon ez az egész vodos dolog, ez egy kicsit vissza fog húzódni egyrészt, másrészt pedig szerintem kell rá külön tartalom. Harmadrészt meg azért azt látni kell, hogy azért ezek a stúdiók saját magukat azért tököllőni nem akarják. Tehát azért hidd el nekem, hogy nem csak a Sony fejesei nézegették a Pókembernek az 1,8 milliárdos bevételeit, hanem az összes stúdió nézegette, hogy honnan jött az a pénz, hogyan termelte ki, melyik rétegek hozták, és akkor azért részt így megbeszélték, hogy akkor lehet, hogy a mozinak van még létjogosultsága. Szóval ez az egyik fele. A másik fele, a másik problémám, ezeknek a cégeknek jelenleg fogalmuk sincsen, vagy nem igaz, van fogalmuk róla, csak egyelőre azt gondolják, hogy ez egy felvállalható dolog. Megjegyzem, nem az, csak még ők sem tudják, hogy ez hova fog eszkalálódni, a torrent. Uh-huh. Tehát nézd, már az amerikai ott tart, hogy a fasznak fizessen, ha ingyen van. Tehát már az amerikai ott tart. Azért, mert az amerikaira, meg azért hozták rá a frászt, mert egyszerre ki kéne neki fizetni 3-4 szolgáltatót, hogy mindent lásson. És ott meg ezt tette be a kaput. A magyar az meg eleve még azért se fizet, ami kéne, nem hogy ami nem kéne. Tehát, de ez egyébként egész Európára igaz. Tehát egészen elképesztően sokkal, tehát nem is tudom, talán a fekete özvegy kapcsán számolták ki ugye per kapcsán, hogy valami 600 millió dollárt veszített a Disney azzal, hogy kiment vodra is. És a moziba szinte azonnal elkalapálódott. És ott eznek a számolás kapcsán jött ki az, hogy valójában Európában sokkal több pénzt veszítenek, mert Európában, ahogy valami vodra kikerült, torrenten is ki van, és onnantól ez az európai piacnak annyi. Nyilván ez igaz Ázsiára, meg az orosz piacra is. Amerikáknak meg a lustaság az, ami még életbe tartja ezt a dolgot. Volt annak egy kimutatás, erre talán a Reflektorban már utaltam, hogy valamilyen felmérés volt, hogy az amerikai piacra általában úgy hivatkozunk, hogy nem annyira árérzékeny, mint az európai, és pláne nem annyira, mint a kelet-európai. De azért az utóbbi időkben megjelent felmérések, ezt azért óvatosan fogalmazva is árnyalják. Tehát az derül ki, hogy ott is egy háztartásban, bár teljesen más keretből gazdálkodnak, mint az eléggé el van határolva, vagy amit te is mondtál, mennyit költenek szórakozásra, mennyit költenek előfizetésekre, stb. És ennek megközelítéséből meg rémi érdekes, hogy a Paramount ugye a saját szolgáltatását akarja indítani, ezt a Paramount Plus-t, amin a Halo sorozat is rajta lesz, nem tudom, hogy Paramount Plus exkluzívként elrajtoltatják a Top Gun Maverick-et, mert ezt nem is tudom, idén jön moziba? Jön. Figyelj, az a probléma, hogy Amerika pontosan ugyanazt csinálja ezzel is, mint amit minden mással pazarol. Elképesztő módon pazarol. Múltkor láttam például, a DiCaprio mondta azt, hogy egy átlagos amerikai családnak az áramfogyasztásának a 20%-át fogyasztja egy francia család, a 10%-át egy magyar család, és a 0,5%-át egy kínai család. És ugyanezt csinálják, a lustaság, ugyanezt csinálják. Előfizettem a Disney Plus-ra, le van szarva, majd lesz rajta valami. De nem mindenki gondolkodik úgy, mint az amerikaiak. És most már az amerikaiak is kezdik kinyitni a szemüket emiatt, hogy ennyi szolgáltató lett. Egyébként innentől kezdve, hogy mindig van egy áthidaló megoldás. Például, hogy szolgáltatók egyesülnek. Uh-huh. Tehát itt még, vagy például csomagokat alakítunk ki. Csak tudod, mi a baj ezzel, hogy amikor mindig errefele elindulok, mert ugye a szakmán belül már erről van egyfajta beszélgetés, ez a összecsatlakozunk, meg valami platformot hozunk része, meg csomagár, akkor mindig oda jutok el, hogy oké, bazd meg, de ez a Netflix. Ez volt régen a Netflix. És ugye saját maguk robbantották fel saját magukat. Uh-huh. Tehát, hogy tulajdonképpen most több szolgáltatónak, lásd Apple, Hulu, mert a Hulu az most ugye más forma ugye a Disney miatt, de mondjuk az Apple vagy az Amazon, de akár a Paramount Plus, ezek meg tök jó megérni egybeállni. De akkor megint eljutunk oda, ahol a Netflix volt. Mert pont ez volt a lényeg, hogy álljunk össze egybe. És nem működött. Szóval a másik dolog meg az, hogy az viszont elképzelhető, hogy meg fognak változni a szórakozási tendenciák, de azt azért ne felejtsük el, hogy ugye itt bár azóta mondjuk több dolog is bizonyítja, hogy nem feltétlen így van, de az biztos, hogy a közönségnek sem jó, hogyha mondjuk a mozi megszűnne. Ugyanis jelen pillanatban az egy behatárolható összeg, hogy nagyjából mennyit lehet keresni ezekkel a volt szolgáltatókkal. Ezt nagyjából ugye az előfizetők, bár ugye itt mindig csalnak, hogy aktív előfizetők, meg nem aktív, hirtelenjében, amikor a részvényeseknek kell mondani, akkor mindenki aktív lesz utána, amikor panaszkodni kell, akkor már fele se aktív, de mindegy, nem is ez a lényeg, de mindegy, tehát tudjuk nagyjából, hogy ezzel mennyi pénzt lehet keresni ezzel a dologgal, és hosszabb távon senki se a saját pénz ellensége. Hát nyilván, tehát most csak nézz rá a Netflixre. Én nem vagyok abban biztos, hogy ilyen típusú, tehát most vegyünk egy példát, megszűnik a mozi. Biztos, hogy akkor kapnánk mi egy olyan Batman-t, mint ez a Batman volt? Biztos, hogy kapnánk mi egy Avatar 2-t? biztos, hogy kapnánk, tehát lehet, hogy például kapnánk a Thor 4 helyett egy Thor sorozatot. Lehet, hogy mondjuk a Top Gun helyett is kapnánk egy Top Gun sorozatot. De kapnánk olyan Mission Impossible filmet például, mint mondjuk a 6. volt, vagy az 5., vagy kapnánk-e Avatar 2-t, vagy kapnánk-e olyan Star Wars filmet, mint az, mint mondjuk, nem tudom, amit mindenki szeret, mondjuk a Zsivány 1-es. Kapnánk olyat? Kapnánk majd egy Mandalorian 7. évadot. Tehát nem ellensége a saját pénz. Tehát ha elkezdek, bocsánat a kicsit profán kifejezésre, de elkezdek monitorra dolgozni, akkor ne akarjam a mozivászlat lehozni a monitorra. Miért tenném azt, hogy egy olyan film, aminek a költségvetése 250 millió dollár, lásd mondjuk például a Karib-tenger kalózai, minek azt monitorra? Vagy tévére? Minek azt? Hát teljesen megéri Johnny Deppnek, kifizetem a pénzt, még el se kell jönni a forgatásra, CGI-ja megfiatalítom, vagy csak eleve CGI-ja rakom oda a képernyőre, néha elmegy, néha dölöngél egy kicsit, egy sztorit írunk hozzá, nem kell, hogy ott hajók harcoljanak, örvények, elég, ha a háttérbe elmegy, de a Netflixnél jelenleg ez van. Most, ha megnézed azokat a bődületes pénzeket, amiket kifizetnek, például mondjuk ez a Red Notice, ez a bődületes pénz a 3 gázsira ment el, nem a forgatókönyvre, meg nem a CGI-ra, mert ha megnézed néhány jelentben, kimondottan pocsék a CGI. Én nem néztem meg azt a filmet, és szerintem ehhez tartani is fogom magam, mert én nagyon szeretem, hogyha egy filmben vannak színészek, és tudok színészi munkát értékelni. Na most az a 3 főszereplő, maradjunk ennyibe. Tehát én nem vagyok meggyőződve arról, hogy bármelyiküket is meg lehetne vádolni azzal, hogy akár még filmükben is hoztak bármiféle alakítást. És ez főleg akkor tudatosult bennem, amikor anyám még képzeld el, megnézték múltkor az Igazság bajnokait. És, ja, igen, a Metsz Mikkelsen. Igen, és tudod, leültem melléjük egy darabig, mert pont felújításban voltunk, felugrattam hozzá, hogy vettem egy pár palacsintát, aztán mentem vissza. És úgy leültem, néztem, és így belegondoltam, hogy itt az a különbség, hogy Metsz Mikkelsennek az egész megjelenése a színjáték. Tehát úgy egyébként, hogy ő sem játssza le a csillagokat az égről, de egyszer van valami kifejezés az arcán, a szemével, meg elhiszed neki. Jó, hát európai, meg igen. Tehát, de egyébként itt megint becsatlakoznék, hogyha megszűnnek a mozik, akkor előbb-utóbb ezek a filmek is megszűnnek. Én egy kicsit a másik részt látom, mert hogy pont szerintem az ilyen filmek azok, amiket a Netflix például megmenthet, a Malcolm és Mary. Az például... Most. De majd amikor választani kell, hogy itt valaki által felvetett Halálos Iramba sorozatot producerelik, vagy 3 darab Mads Mikkelsen filmet, akkor hidd el, hogy a Halálos Iramba sorozatot fogják. Mert tehát itt megint arra tudok visszakanyarodni, hogy senki sem a saját... Tudod, mik ezek a filmek jelenleg a Netflixen? Az ilyen, mindez a Mary... Nem is tudom, mi Malcolm és mi. Igen. Tudod, mi ez a Netflixen? Na? Tartalom. Semmi más. Milyen? Senkit nem érdekel, hogy mi volt a művészi szándék, senkit nem érdekel, ki van benne a film, senki, tartalom, még 2 óra tartalom, új tartalom. Igazából ez a mozira is igaz egyébként, hogy kell a kínálat, valamit jelen... lehet választani. Igen, és elképzelhetőnek tartom, hogy ez változni fog. De az biztos, hogy továbbra is azt mondom, hogy szerintem a művészvonal, a kisebb költségvetésű, érdekesebb filmek, azok nem fognak nagyon lehetőséget kapni, és ami problémás, hogy előbb-utóbb akkor a blockbusterek sem, mert nem kell. De ennek meg ellent van például a Pókembernek a sikere, ellent van mondjuk a Halálos Irambannak a sikere. Mert abban az értelemben nem, hogy a Netflix nyilván nem fog ilyeneket megfinanszírozni, bár fene tudja, mert megint Ryan Reynolds. Volt az akciófilm, tudod, amikor a hajó... Six Underground. Bődületes mennyiségű pénzből készült, és a Netflix azt mondta, hogy nekik bejött. De tehát elképzelhető... De jelenleg még azért másképpen működik a modell. Tehát jelenleg, tehát főleg amikor azt mondták. Hidd el nekem, hogy most is másképpen működik a modell, mert most éppen nem volt növekedésük az előző negyedében. Uh-huh. Tehát most megint másképpen működik. Hozzátenném egyébként, hogy a Netflix már sokkal többet elért, mint bárki más, hogyha meg tudja tartani az előfizetőit. Mert nála már az a veszély. Nála már a növekedés az már almás. Mert el fogja veszíteni tartalmainak nagy részét, csak a saját gyártás fog maradni, így, hogy mindenki indít sajátot. Állítólag Amerikában ugye oda keveredtek a Sonic, de ugye tudjuk, hogy Magyarországon az HBO-ra került a Sony. Tehát én azt gondolom, hogy a Netflixnek most fő feladata az az, hogy valahogy megtartsa az előfizetői bázist. Hol jár most a Netflix? Hát 200 fölött. De azt tudom, hogy az de ezt a franc tudja. Tehát néha ennyit mondanak, néha annyit mondanak. Az biztos, hogy a utolsó negyedében, egyébként én, ha jól olvastam, utolsó negyedében nem növekedtek, és már az előzőben sem a kitűzött mennyiséget növekedték, hanem talán annak a felét, ha jól emlékszem. És szerintem a Netflixben nincs is már növekedés. Egyszerűen nem látom azt, hogy hol tudnának növekedni. Akkor ez igazából valahol egy meghatározza a játék térkereteit a Netflixnek, ami élete, nem? Tehát, hogy legfeljebb ennyi ember... Erről beszél. Pont erre gondolok, amikor azt mondom, hogy jelenleg tudjuk azt, hogy hogy a VOD-ból mennyi pénzt lehet keresni maximum. Uh-huh. Az a baj, hogyha... Ugye most mit tudom, mondok egy példát. James Bond film. Uh-huh. Mennyi pénzt keresett? Ó, hát lehet ennyi pénzt keresni a Covid alatt, tök jó. Majd jön a pókember és keres több kétszer annyit. És ez tök jó. Majd ugye jött a Bosszúállók, az ugye előtte volt, keresett majdnem 3 milliárdot. Tök jó. De erre mondta azt a Universalnak az igazgatója, hogy egy Jurassic World sosem fog másfél milliárdot hozni vodon. Mert tudjuk a plafont jelenleg. Tehát ez a plafon kb. Ez a 200 millió XY 220 millió előfizető. Ha megnézed, akkor a Disney is mint a rakéta érte a 100 milliót, de azóta azért ő is kicsit megfontoltabban növeli a bázisát. Hozzátenem, hogy teljesen jogos, hiszen ki az a hülye, aki előfizet akkor, amikor két havonta jön új tartalom. Tehát... Ez ugye a videójátékoknál is visszatérő dolog, ez egy kikacsintva, hogy miért fizetnél elő mondjuk például az Electronic Arts-nak a szolgáltatására, amikor idénre nem tudunk Electronic Arts játékról például. Ugyanilyen VOD jellegű struktúrában működnek ők is, és ez egy visszatérő probléma igen a filmeknél is, hogy miért fizetnél elő alkalmasint többre is egymás mellett. És még egy nagyon fontos dolog, ami azt gondolom, hogy még erősíti azt, amit előbb mondtam, hogy ez senkinek se jó alapvetőleg ez a mozis dolog, hogy sajnos a Netflix alapján jók a visszaigazolások a szemétre. Tehát a Army of Dead nagyon jó visszaigazolásokat kapott, a Red Notice nagyon jó visszaigazolásokat kapott, tehát jó a visszaigazolás a szemétre. De ezek hogy jönnek? Tehát a kattintás szám minősül igazolásnak? Igen, vagy? Igen. De ez hülyeség. Tehát... De lehet, hogy hülyeség. De ne, miért lenne hülyeség? Figyelj, ő úgy van vele, tehát nagyon más a modell. Berakod a Batmant a moziba. Mi kell? Emberjegyet vegyen. Igen. Ugye? Berakod ezt az Adam Projectet, vagy mi a korság a Netflixre. Mi kell? Rákattintson, és ebbe a hónapba se mondja le az előfizetést. Na ez egy jó visszajelzés, nem mondta le az előfizetést, de magától kattintástól nem mondanám azt, nem, hogy... de attól, hogy nem mondta le az előfizetést, az már elég. És figyelj, az bőven elég, hogyha azt mondja, jó, hát nem olyan jó ez a film, de nem mondom le ebbe a hónapba sem, mert végül is új is volt, meg a Ryan Reynolds is benne volt, meg végül is végig szenvedtem két sör mellett. Tehát nem mondta le az előfizetést. Mondjuk azért rémi érdekes dolog lenne, hogyha bevezetnék azt, amit most például az Xboxnál, az Xboxnak is van egy előfizetési szarja a Game Pass, és ott például elő akartak most hozni egy olyat, hogy ha és amennyiben te előfizetsz, de monitorozzák, hogy te egyébként nem élsz a szolgáltatáson belüli játékoknak a használatával, akkor figyelmeztet téged a rendszer, hogy még mindig elő vagy fizetve. Hogy tudsz róla, neked van egy ilyen előfizetésed. Jó, hát a Netflix-e szülye lenne csinálni, de még lemondanák. Csak érdekes, meg valószínűleg ezt a Microsoft sem magától találta ki. Érdekes lenne, hogyha kiderülne, van egy ilyen presszió, és mondjuk elkezdenék küldözgetni a figyelemfelhívó üzeneteket a Netflix felhasználóknak. Kíváncsi lennék, hogy akkor hirtelen mekkorát ugrana a leiratkozó szándék. Azért lesznek itt még érdekes dolgok, mert azért azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre a Hulu, vagy bocsánat, az HBO, Amazon, a Apple, a Paramount Plus, ez összes kis, mondjuk így kicsi, eddig még nem kényszerítették versenyre a Netflixet. Eddig egy cég volt, aki versenyre kényszerítette, a Disney, aminek az lett a végeredmény, hogy megtorpant a Netflix kicsit, Annak ellenére, hogy ezzel legyünk őszinték, a Netflixnek az elmúlt két évben így kellett volna rakétaként kilőnie. Majdnem meg is csinálta a pandémia elején az első lockdown alatt, de utána azért ez normalizálódott ez a helyzet. De még ennek az lett az eredménye inkább, hogy nem annyira a Netflixet mondták le, inkább csak megtorpant, és közben sokan előfizettek a Disneyre. Ez van most. Na de mi van akkor, amikor tovább bonyolódik a helyzet? Mi van akkor, amikor majd az Amazonon jön a Gyűrűk Ura sorozat? És akkor azt mondom, hogy bassza meg, erre csak elő kéne fizetni. Na de hát már csak nem fizetek akkor már háromra. És mi van, hogyha jövőre jön mondjuk az HBO-ra mondjuk a Harry Potter sorozat? Vagy, azt megkeljek. Hát igen. Vagy mi van akkor, hogyha most a Batmanhez kapcsolódó két sorozat jön állítólag, most van egy ilyen Arkham Asylum köré épülő, meg van egy Pingvin köré épülő cucc. Mi van akkor? Egy jó Arkham Asylum sorozat? Hát azért mondom, hogy még nincs igazi versenyre kényszerítve, mert még azt mondanám, hogy a Disney által kikényszerített verseny, azt még megoldotta a vásárló pénztárcája. A következőt már nem biztos, hogy meg fogja oldani. Mert néztem múltkor egy felmérést, amiben az volt benne a VOD szolgáltatók kapcsán amerikai felmérés, hogy a válaszolók 80%-a maximum 2-re hajlandó előfizetni, és 17% maximum 1-re, és 3% volt, aki azt mondta, hogy 2-nél többre. Szerintem ezt a statot láttam én is, mert ilyen nagyon-nagyon kevés volt. Igazából csináltam egy ilyen nagyon-nagyon... Jó, persze van egy menekülő út a torrent. Nyilván, de ez egy ilyen out of context megoldás. Csináltam ugye még annól egy szavazást a Twitter felületemen, hogy ki mennyi felületre fizetne elő. De ugye az én lesz minden benne volt, tehát benne volt a Spotify, benne volt a YouTube Premium, akár a Patreon, ezek a VOD szolgáltatók, a videójátékos, tehát mennyi olyan dologra lennek hajlandók az emberek fizetni. És nem akarok hülyeséget mondani, az ötöt nem ért el. Hát akkor logikus, hogyha azt mondom, hogy a VOD-ban nagyjából 2 a lélektani határ. Igen. Egyébként lehet, hogy én magam is ezt mondanám. Tehát lehet, hogy én magamra is ezt mondanám, hogy egyébként hozzátenném, hogy a Disney még egy dolog miatt nem kellett, hogy versenyre kényszerítse igazán a Netflixet, hogy jelenleg a Disney baromi olcsó. Tehát ha jól tudom, ő a legolcsóbb szolgáltató jelenleg. Bár állítólag, mire elérnek Európára, addigra lesz egy áremelés. Viszont most már hivatalosan is hallottam, hogy a Disney dolgozik először a modellen, hogy bizonyos helyeken bevezetnék, hogy bizonyos tartalmak hozzáférhetőek ingyen reklámszünetekkel. Azt hallottam, hogy akarnának egy ilyet csinálni. Egyébként én azt gondolom, hogy ez már elnézést, de szerintem fasság. Mert arra meg ott a tévé. De nem biztos, hogy ezek bekerülnek tévébe, vagy úgy kerülnek be, és ha mindig megvan a lehetőséged, akkor nézed, amikor akarod. Na jó, de én mindig azt szoktam mondani, hogy egy verseny akkor érdekes, amikor van két fél, aki nagyjából ugyanazokkal a feltételekkel indul. Például én azt mondanám, hogy az sem feltétlen jelöntelen verseny, hogyha azt mondom, hogy például az új Batman kim van az HBO-n, és kim van moziban. Aki eldönti ki, hol akar érte fizetni, tök jó. Na de az egy előnytelen verseny, ha egyszer csak megjelenik a pályán valaki, aki ingyenesen ugyanazt tudja adni. Reklámblokkokkal? Nem. Reklámblokkok nélkül. Ott a torrent. Ingyenesen ugyanazt adja reklámblokkok nélkül. Megint olyan valami, ahol előnye van valaminek, aminek nem akarom, hogy előnye legyen, de még azt sem akarom, hogy versenyezzen a pályán. És olyan valakit hozok ezzel előnybe. Szóval szerintem ez sem egy jó dolog. Tehát én nem látom ebben az üzleti modellt. Mondjuk lehet azért ezt jó csinálni. Tehát mondjuk azt azért hozzátenném, hogy mondjuk ha most lenne egy ilyen nem fizetős dolog, és oda mondjuk beraknák a Csipet csapat első évadját 72-ből vagy 80 akárhányból, és azt lehet reklámokkal nézni, hát azt hadd nézzék. Tehát lehet ezt úgy is. Megint átmegyek az ördög ügyvédjébe, de csak azért, mert lehet, hogy lesz, aki a nézők között valakinek szögetett a fejébe a gondolat, de azért tudunk olyan formátumról, ahol fizetsz a tartalomért, és még ezzel együtt is, ráadásul nem keveset, és még ezzel együtt is meg kell nézned a mosópor reklámot, meg az edzőterem reklámot, meg az akármit. Mozinak hívják. De és, nem. Nem. De, mert ugye a trillerek, a filmtrillerek persze benne vannak, de azért ott is reklámfogyasztó vagy. Igen, de nem vagy köteles végigülni. De nem életszerű. És mehetsz 8 perccel később nyugodtan. Hát ha tudod, milyen hosszú lesz a reklámblokk. Egy perci reklám lesz előtte, vagy mondjuk 3. Persze meg lehet csinálni, de... De várjál, ez akkor is akkor lenne ugyanaz a pálya, hogyha megszakítanák a filmet egy perci reklámmal. Ja, aha. Tehát ez így nem. Tehát a reklámblokkok minden tévébe vannak, itt a lényeg a megszakításon van, hiszen az a legnagyobb reklámerő, amikor már majd behugyozol, de nem akarsz kimenni, mert hát megy a film, azt végre jön a mosópor reklám, meg a üvelygomba, és akkor lehet menni WC-re. Tehát... Tényleg az nem lenne egy életszerű dolog, hogyha mondjuk az ki lenne írva, hogy ekkor kezdődik egyébként a film, meg ilyenkor nyitjuk mondjuk a mozitermet, mondjuk délben, de a film az dél 5 perckor, 12 óra 5 perckor kezdődik. Ezt bárki megtehet, és egyébként szerintem a mozi nem ebbe az irányba megy. De csak így felvetődött ezzel kapcsolatban. Egyébként hozzátenném, hogy szerintem a bot szolgáltatóknál sokkal nagyobb esély van arra, hogy elmenjünk ebbe az irányba előbb-utóbb, mert az emberek a fizetést fogják megunni, főleg amikor 5-6-ra kéne. A mozikba szerintem nem erre fogunk elmenni, nem ebbe az irányba. Tehát szerintem pont inkább abba az irányba fogunk elmenni, hogy exkluzívabb lesz a mozi, esetleg például eltűnnek a reklámok, akár az egy érdekes dolog lehet, viszont szerintem drasztikusan meg fognak emelkedni a jegyárak. Ezt mivel gondolod? Hát Amerikában már nagyjából ezt pedzegetik egy ideje, hogy elég komoly jegyáremelés várható. Erről tudsz mesélni egy kicsit? Hát nézd, most itt akár egy duplázásról. De hogy mi van ennek a hátterében, mert igazából... Hát a csökkenő nézőszám. És a fenntartási költség ugyanaz, viszont a nézőszám csökkent, Amerikában azért relevánsan, tehát azért határozottan, és hát most még nyilván az év végét azt meg kell válni, de meg egyébként is van persze egy általános infláció, de ettől függően van egy csökkenés, meg kell várni az év végét, de hogyha nem úgy sülnek el a dolgok, ahogy nagyon reméli mindenki ebben a szakmában, hogy el fog sülni, akkor muszáj egy áremelés felé elindulni. Szándékosan állok be, aztán azt mondod, hogy nem mondhatsz róla többet, vagy ilyesmi, de körülbelül mik azok a szakmai szempontok, mert infláció eddig is volt, láttam, hogy Sky Zero bemondta, hogy infláció, csökkenő nézőszám, de évek óta csökken a nézőszám. Ez azért nem feltétlenül igaz így. A valóban az össznézőszám, az utolsó igazán mérhető év az a Bosszúállók végjáték éve volt. Volt egy nagyon minimális csökkenő nézőszám, de az a film azért az rendbe rakta. Jó, ez egy ilyen peak. De nem, de... nem, ez akkor, tehát ott volt egy csökkenés, és az volt talán azt lehetett mondani, hogy egy ilyen minimális csökkenés volt, de nagyjából tartotta a szintet, ami addig is fennállt. Tehát most viszont egyelőre nagyon nehéz mit mondani. Tehát azért mégiscsak itt van két covidos év, ki tudja egyáltalán kettő volt-e, tehát ugye még itt franc tudja mi lesz, de ez az egyik oka, a másik iszonyatos bizonytalanság alakult ki a filmes piacon, nem könnyű jelenleg marketinggel tervezni meg ilyenek, tehát most anélkül, hogy bárkit megbántva ezzel a dologgal, de most éppen ugye pont múlt héten volt az, hogy a Warner össze-vissza baszta a 2021-es, 22-es megjelenési terveit, és egyértelműen megmondták, hogy nem azért, mert a Covid vagy ilyesmi, hanem egyszerűen arról van szó, hogy mérlegeltek, hogy állnak a gyártással, és azzal, hogy bizonyos filmekkel meg nem akarnak találkozni a piacon. Tehát, hogy konkrétan ezelőtt 1-2 évvel az történt, jött a Covid, pakoltunk mindent arrébb, és most kezdődik a finom hangolás. De így marha nehéz marketinggel tervezni, és nem utolsó sorban nagyon nehéz a nézőszámot maximalizálni. Tehát azért mondom, hogy én ezt az év végét mindenképpen kivárnám, hogy mi fog történni. Az biztos, hogy azért... a James Bond, a Venom, a Pókember, az Uncharted, az egy jó visszajelzés arra, hogy van igény a mozikra, de azért az is egy fontos adalék, hogy ezek a filmek, amit most elmondtam, ennek közös jellemző, hogy mindegyik Sony film, és egyik sem volt ott vodon. Az egyetlen film, ami nagyon nagy pozitívum, az a Dűne. ami ugyan ott volt Vodon, de meglepően jól szerepelt ehhez képest. Nem lehet, hogy az emberek, hogyha választhatnak, hogy látványfilmet nézzenek, akkor előbb mennek moziba, mint hogy otthon nézzenek. Ezért mondom azt, hogy elképzelhető, hogy hosszabb távon a művészvonalnak és a blockbustereknek csak a mozi lehet az otthona. Viszont, hogyha megszűnik a mozi, akkor ez a két formátum, ez nagyjából redukálódni fog. Lehet, hogy mondtad, hogy elsütötte fel a művészvonalnak, miért? Azért, mert a művészvonal az előbb-utóbb nem fog kelleni a Netflixnek. Tehát amit ugye mondta előbb is, hogy a Netflix kiváló otthon lehet, hogy ilyen filmeket megmentsen. Igen, arra igen, hogy megmentse őket, de hogy producerelje. Annyi erőben producerelt egy olyat is, amit Army of Dead. Megnézik 60 millióan. Azt hiszed, hogy az nehezebb volt producerelni, mint mondjuk a Mads Mikkelsen fiát. Ugyanannyi erő, sőt, ott még van kellett egy barom, aki megírja a forgatókönyvet. Még színészeket is kellett szerződtetni, oda meg elég volt a Batista. Tehát minek erőlködjön vele? Tehát nincs értelme erőlködni aha. vele akkor, hogyha van más választás. Aha. Most kell a tartalom, kell a mennyiség, de ez előbb-utóbb meg fog fordulni. Ez csak nyűg nekik. És azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sokan tévesen azt mondják, hogy ez meg az Netflix, meg dödödödödödö. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy a Netflix ugyan nagyon sok cuccról nagy pénzrablás. Netflix sorozat. Nem Netflix sorozat, ők vették meg a sorozatot. Egyébként a végén már beszálltak a producerelésbe is, de valójában az nem egy Netflix sorozat. Ők megvették, de ilyen volt az a francia Omar Sy van benne, a Lupin. Az is ugyanez volt. De ugyanez a Narcos is. Tehát ezek egyik se Netflix sorozat, csak megvették őket. Tehát ez azért még kicsit árnyalja ám a képet. És a Netflixnek a vásárlásai, leszámítva, hogy kisegítenek egy-két ilyen texasi láncfűrészes marhaságot, azért azt hozzá kell tenni, hogy a Netflix szép lassan a tyúkszem lett az összes szolgáltatónak, illetve összes filmstúdiónak a lábán. De hát ez már jóval korábban volt, amikor a Warner jóval korábban volt, de szerintem a Netflix ezekkel a nehézségekkel hamarosan szembe fog nézni. És azért hallani finoman olyan dolgokat, hogy így van a Lost Kingdom, meg BBC is volt. Uh-huh. De azért hallani, meg a Korona is egyébként eredetileg BBC is volt. Uh-huh. Hallani olyan dolgokat, hogy finoman szólva azért nem mindig úgy sikerül a szakembereket, filmstúdiókat lefoglalni, ahogy azt a Netflix szeretné, mert esetleg mondjuk a Disney direkt befoglalt 3 stúdiót már csak azért, hogy előbbre hozzon valamit, hogy nehogy már legyen helye a Netflixnek, tehát azért ilyeneket hallani ám. Ja, hát ezek a csatározások szerintem így benne vannak. Mert... Igen, csak ne felejtsük el, hogy van itt most egy piac, ahol mindenki megtűrt mindenkit, majd jött valaki, aki ebbe beleszart. Na most őt akarják fölpofozni jelenleg, mindenki. Tehát most az egy mindenki ellen van, vagy legalábbis hamarosan oda fogunk jutni. Fú, egy Cobra Kai meg YouTube. Tényleg a YouTube is, mint tartalom. A Peaky Blinders, az sem eredetileg Netflixes, szóval... Ennek utána fogok nézni. Jó, de egyébként ebben ők dobálnak bele már pénzt. Tehát amikor átveszik, akkor utána dobálnak bele pénzt. Meg azt hiszem, hogy a Cobra Kai-nak a utolsó év... Bár ugye ez is egy érdekes dolog, mert ugye Magyarországon is úgy működik, hogy ugye a Barátok között nem a TV vagy az RTL gyártja, hanem van egy gyártó cég, aki eladja az RTL-nek. Tehát lehet, hogy itt is úgy működött a Cobra Kai-nál, hogy eredetleg volt egy gyártó cég, aki eladta a YouTube-nak, majd most az a Netflixnek adja el. Tehát lehet, hogy így működik, nem tudom pontosan, de kétségtelen, hogy ebbe dobálnak bele pénzt, de azért igen, a Lucifer is ilyen volt, hogy az is egy idő után került hozzájuk. Tehát valóban jelenleg a Netflixnek ez a mentő dolog, ez tök jó, addig, amíg erre szüksége van, meg addig, amíg tud menteni, mert ne felejtsük el, hogy minden stúdió a saját pénzét nézi, de mi van, hogyha egyszer valaki azt gondolja, hogy azért a legjobb az lenne, hogyha most már Netflix-et akarodna a francba? Hát az anyázáson túl mit tudnak tenni azért? Hát például azt, hogy nem adják el neki a Peaky Blinders-t, nem adják el neki a Koronát, nem adnak el neki ilyeneket, forgatókönyveket felvásárolnak csak azért, hogy ne hozzájuk kerüljön. Nagyon sok mindent tudnak tenni. Jelenleg szerintem a most is meglévő csipkelődésnek csak azért nem lesz ennél nagyobb a fokozatszáma, mert jelenleg még nincs mivel felvenni a versenyt. Az HBO-nak van egyedül patronja, de a többieknek nincs patron jelenleg. De azért, amikor itt az összes streaming majd totál fokozatban működik, akkor ez azért majd lehet, hogy egy kicsit élesebb lesz ez a dolog. De hát majd meglátjuk, mert azért a Netflixnek van jó sok pénze. Én azt gondolom, hogy szerintem a Netflix, ami engem bánt, hogy én azt érzem, hogyha én előfizető lennék a Netflixen, én nagyon szeretnék olyan tartalmakat látni, ami régen meghatározta ezt a platformot, ami egyre kevesebb van, de egyre több Red Notice van, egyre több Adam Project van, és egyre kevesebb Pieces of a Woman, tehát én ezt sajnálom, mert ez már most is látszik, hogy ezek a tartalmak elkezdtek háttérbe szorulni. Dokumentumfilmekben egyébként hát az tiszta sor, hozzátenem engem nagyon negatívan meg is lepet, innen is üzenem az HBO-soknak, hogy az HBO Maxon nagyon kevés dokumentumfilm. Úgyhogy innen is üzenem. Remélem, hogy de egyébként a Netflix valóban dokumentumban erős. Hozzátenném, amikor én utoljára előfizető voltam, akkor szinte csak a Doksi régiót néztem végig, más nem is nagyon érdekelt. Igen, de ezek megint csak tartalom. Tehát olyan, mint nem tudom, hogy fönn volt ez a Housewife sorozat. Tudod, Amerikában rengeteg leágazás, a Beverly Hills Housewife, Houstoni Housewife, ezek ilyen, mint magyarul van ezek a gazdag nők, akik... Ja, tudom, a luxus feleségek? Na, ennek van egy amerikai változat, a több városra, Atlanta, meg ilyenek, és például abból fönn van egy pár évad a Netflixen. Az is csak tartalom, tehát nem hiszem, hogy Magyarországon túl sokan megnéznék ezt, mert kibírhatatlan. Vagy a RuPaul Drag Race, abból is föl van egy valaga Netflixen, miközben nem hiszem, hogy túl sokan erre Magyarországon kíváncsiak. Vagy aki kíváncsi, az már én megnézte angolul. A Crazy Rich Asians is ott van. Na. Az a jó content. Azaz. Figyeljetek, srácok, én viszont egy olyat dobnék be nektek, hogy... Szerintem a mai anyagnak így a végére értünk így két órába. Jó, nekem mentünk a Netflixnek így az HBO Max kapcsán. Just is HBO Max. De most mindenki azt szokta mondani, hogy mennyire bántam a Netflixet. Én most igyekeztem nem bántani. Jól se kerül. Sőt, hozzátenném, hogy én meg is értem az üzleti modellt, amerre fele mennek, hiszen pénzbeszél kutya szar táncol. De én személy szerint, mint filmrajongó, azért sajnálom, hogy... Bocsánat, te Jófi bedobta, hogy nem illik a témához, de meg kell kérdeznem, Gábor és Zoli. Mit szóltok Robert Eggers filmjéhez, a Northmanhez? Hát én várom mindenképpen. Az a... Bírom a csávót, ugye a világító torony. A Skarsgård, ugye? Igen, meg a Skarsgård a True Bloodban volt a srác, meg amiben is. Tarzan. Tarzan volt a srác. De egyébként meg jó, én bírom a csávót. Benne van a Björk. Igen? Ja. Akkor biztos jó lesz. Nicole Kidman, mi az a kicsit piszkos hazugságok, vagy mi? Tudod, mire gondolok. Pretty Little Liars, igen, tudom. Igen, hogy abba a felesége volt, itt meg az anyját játsza. Figyelj, mindig összejönnek. De, figyelj, kerüljetik egymást. Szóval én nagyon várom a vizualitását mindenképpen, én nagyon kedvelem ezt a vikinges témát is, úgyhogy... Bocsánat, még egy kérdés volt kifejezetten hozzá Dekukától, hogy egy kérdés, amikor értékelsz egy filmet per sorozatot, ott mi befolyásolja a százalékokat? Mármint ha XY teljesül, az már egy fix, például van karakterfejlődés, az például plusz 10%, ha jó a sztori, az plusz 20%? Én általában ezt a százalékot azért úgy szoktam meghatározni, hogy körülbelül mi az, amit végignézek, mi az, amit nem bírok végignézni, vagy legszívesebben nem nézném végig, és akkor utána ez az 50-60 fölött szoktam inkább súlyozni, hogy milyen, és nagyon kevés filmre adok 100%-ot, ami nálam jó pont, az a sztori mindig. A filmnél az nagyon fontos. Bár azért hozzátenném, hogy vannak olyan filmek, ahol azért a vizualitás meggyőz, mert azért vannak olyanok. Tehát, a Tarzan filmek? Nem, de mondjuk a 300-at az bírom, képzelde. Nekem tetszett, de nem mertem újra nézni. Én újra néztem. Én azt bírom azt a filmet. Olyan tesztoszteron szava van annak a filmet, hogy ki kell utána szellőztetni. Én nagyon bírom azt a filmet. hozzátenném, ez már csak csendben mondom, még a másodikat is elviselem. Az ugyan annyira nem jó, de azt is elviselem. Na, Eva Green azért sokat dob rajta, optikailag. Hát valószínűleg, hogy őt azért is tették bele a filmbe, hogy mellé csak még 10%-ot? Igen. De egyébként hozzátenném, hogy én az a film azért az inkább vizualitás. Jó, oké, van egy egyéb, hogy mondjam, mondani való, meg egyebek, de azért ott főleg a vizualitás ütött nagyot. És igen, egyébként nagyon sokan mondják azt, hogy de hát a Zack Snyder után ezt csinálta a DC-vel is. Igen, és pont ezért vált unalmas egy idő után. Jó, és akkor volt még egy kérdés hozzád, mi az, ami nálad 100%-os film? Hát nem sok. De várj, keresek olyat, ami neked nem tetszik. Az Army of the Dead. Az minusz 100%, úgy de utáltam azt a filmet. Egyébként annál a filmnél engem esküszöm a legjobban az zavart, hogy milyen retek hosszú volt. Kurva hosszú. Ja. Egyébként nem tudom elképzelni, hogy ezt a filmet a Snyder azt nem trollkodásból csinálta meg. Hát, egyébként tudod, mi tetszik nekem nagyon abban a filmben, a sztoriba? Hogy előadta egy interjúba a Snyder, hogy ő ezzel a forgatókönyvvel, ő oda ment a Warnerhez, és azok azt mondták, hogy nem kell nekik. És ez halál megsőtödve ezt így előadta. Szerintem csak eszük volt. Egyébként még mondjuk 100%-os film az első Alien, az nem hanem 100%-os film. Az első Terminátor is. Jó, de azért ne ennyire a klasszikusok vagy, nagyon biztonsági zónában vagy. Ezzel vagyok nagyon biztonsági zónában. Nem nehéz, a Forrest Gump az egy 100%-os film, hogy milyen meglepő. Azt annyira nem szeretem. Komolyan nem szereted a Forrest Gumpot? Nem szeretem, csak annyira nem szeretem. Utálod a Forrest Gumpot? Nem. Na, a Halálsoron az is 100%. Nekem az nagyon nagy kedvencem. A Casablanca? Casablancát sem szeretem. Nálam későn ütött be a Casablanca, nagyon sokáig nem láttam, mert mindenhol ilyen tilalomfák vették körül, hogy a persze, mert a Casablanca az jó, és valahogy azt tudatosult bennem, hogy ez ilyen nagyon túlértéket volt. És így leültem elé, megnéztem, és én olyan veszett jót szórakoztam rajta, hogy abban nekem egy problémám van egyébként, hogy ott minden jó, ahol nincsen nő. Tehát valahogy volt egy időszak, ahol olyan bődületesen rossz szövegeket írtak nőknek, hogy a Casablancánál én ezt éreztem, Spencer Tracy-nek a filmje, aki szelet vett. Tudom. Az is egy istentelenül kurva jó film, de olyan, mintha igazából, amikor az volt, hogy akkor a női szereplőnek is kéne sorokat írni, akkor mintha kiadták volna egy, mit tudom, egy csivavának, az meg úgy összetrapicskolt valamit, és ezt felmondották, szerencsétlenne. Tehát olyan minőségbeli zuhanás következik be azoknál a pontoknál, csak azért nem tudnám például 100%-nak mondani, pedig az egy 100%-os film. Igen. Jó. Srácok, ez lett volna a mai, most már az első keresztelőn átesett a projektor, és meglátjuk, hogy milyen rendszeresen tudjuk majd ezt csinálni. Nekem van egy olyan felvetésem, hogy a legközelebbi alkalommal kezdjük el belefolyatni ebbe a beszélgetésbe a híreket is. Jó. Különböző filmes hírek, vagy mit tudom, a Scorsese mind dolgozik, kijöhetnek az első visszajelzések a Transformers. Stand-up-olhatunk is a hírek mellé. Igen, megvilágítunk téged ott a falnál. Nem tudom, látjátok-e, milyen szép lett a falunk. Így a projektor keretén belül láthatjátok először, hogy milyen kurva jó a háttér. Úgyhogy ez azoknak is szól, akik most csak audio formában élvezik ezt az egészet. Én viszont megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Nektek is a jelenlétet, holnap palackcset, pénteken pedig reflektor. Vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!